w pole karne, chociaż nie, bardziej to taki przerzut na lewą stronę, bo tam wybiegł potem piłkę Valencia. Teraz jest coraz bliżej szesnastki, oddaje jeszcze do Kirkeskowa. To wszystko już na wysokości pola karnego. Teraz do środka Patryk Dziczek. No budują bardzo długo tę akcję ofensywną piłkarze gospodarzy. Tak jak mówiłem wcześniej, szukają jakiejś luki w defensywie poznańskiego Lecha. Na razie nie mogą jej znaleźć. Na razie ta piłka bardziej krąży w środkowej strefie boiska niż na polu karnym Matusza Putnockiego. Sedlar na lewą stronę do Kirkeskowa. Pojawił się przed nim Darko Jewkicz. Zablokował przez moment tę piłkę, jeszcze powalczy w środkowej strefie, jeszcze będzie miał szansę przy niej się utrzymać. Teraz zagrał do Kołodzieja, Kołodziej na prawą stronę do Makuszewskiego. Przy Makuszewskim jest Kirkesko, Makuszewski musi poczekać, bo nie ma wsparcia tutaj. Z przodu tylko wysunięty Krzysztof Kołodziej, gdzieś tam daleko po lewej stronie Włodymir Kostewicz, ale na taki daleki, udany, dokładny przerzut raczej Lechita nie miał szans, więc wolał wycofać do stoperów, budować tę akcję od samego początku. Wasielewski do Macieja Makuszewskiego, Makuszewski znów do tyłu do Rafała Janickiego, Janicki do Macieja Gajosa. Więcej trochę miejsca mają teraz w środkowej strefie boiska gracze poznańskiego Lecha. Przekroczył środkową linię Nikola Wujadinowicz. No prawie teraz jako ofensywny pomocnik w trójkącie pograli Lechici. Na lewą stronę piłka przerzucona do Włodymira Kostewicza, ale w polu karnym nie ma nikogo z Lechitów. Kostewicz traci piłkę i teraz próbują wyjść z kontratakiem zawodnicy gospodarzy. Ależ teraz błąd i nieporozumienie pomiędzy Matuszem Putnockim i Rafałem Janickim i mamy gol! Gol dla zespołu Piasta Gliwice w 27 minucie spotkania, a tym, który cieszy się teraz z tego właśnie szczęścia, jest Piotr Parzyszek. No, kompletne nieporozumienie w wykonaniu Lechitów. Będzie można pokazywać to w takich składankach raczej z największymi błędami pomiędzy defensywą a bramkarzami w tym sezonie Ekstraklasy, bo Janicki czekał na to, aż wyjdzie do tej piłki Matusz Putnocki. Putnocki wyszedł nawet poza 16 metr, jakby też mimo wszystko czekając do końca, aż tę piłkę zagra Janicki. No i przyglądali się tak jeden na drugiego, a wykorzystał tę ich niefrasobliwość Piotr Parzyszek, zdobywając swoją 9. bramkę w sezonie. Bramkę, która daje szansę piłkarzom Piasta Gliwice na zwycięstwo i co za tym idzie na wywalczenie mistrzowskiego tytułu. Zanotujmy, 27. minuta spotkania, Piotr Parzyszek jest strzelcem gola dla ekipy gospodarzy, gola dającego prowadzenie w tym meczu 1-0. Będą mieli sporo do wyjaśnienia sobie Matusz Putnocki i Rafał Janicki, bo rzeczywiście bardzo poważny błąd w tym meczu, właśnie w tej akcji. Do tej pory chwaliliśmy tę defensywę Lecha Poznań, że umiejętnie rozbija ataki Gliwiczan, że nie mogą znaleźć tam żadnej luki w tej defensywie zawodnicy lidera Ekstraklasy przed tą kolejką, ale przed momentem popełnili kardynalny, szkolny, juniorski wręcz błąd. Myślę, że gdyby ktoś z zewnątrz to oglądał, tak mając w pamięci te wszystkie podteksty związane z występem Lecha Poznań w dzisiejszym spotkaniu, z tym, że Lechici nie będą specjalnie przeszkadzać zawodnikom Piasta Gliwice, bo niekoniecznie chcą, aby z tytułu mistrzowskiego cieszyła się warszawska Legia. To niezależnie od zapewnień i trenera Dariusza Żurawia, czy pozostałych piłkarzy z ulicy Bułgarskiej, ta sytuacja może dać nam wszystkim jakoś do myślenia. Maciej Gajos, próba strzału z dalszej odległości. Pierwszy celny strzał Lechitów w dzisiejszym spotkaniu. Uderzenie z około 20 metrów, ale na posterunku Jakub Szmatuła, który wyłapał to uderzenie. I teraz on uspokaja jakby też swoich partnerów z boiska. Oni wiedzą, że w tym momencie to Lech, jeżeli chce myśleć o sprawieniu niespodzianki, to musi zagrać ofensywniej, odważniej, energiczniej, zaryzykować. No a oni mogą cieszyć się z tego na razie jednobramkowego prowadzenia. 1-0 od 27 minuty prowadzenie gospodarzy. Poznaniacy teraz rzucili się do odrabiania tych strat. Na prawej stronie Maciej Makuszewski na 16 metrze wchodzi do środka, faulowany przez Kirkeskowa. Będzie rzut wolny dla poznaniaków. Jakieś może 3-4 metry od narożnika pola karnego. Do piłki już podąża Darko Jewkicz. Jeszcze ma coś do powiedzenia Makuszewski arbitrowi Szymonowi Marciniakowi, no ale nie ma mieć tutaj co specjalnie do arbitra pretensji. On odgwizdał to przewinienie zawodnika gospodarzy. Jest rzut wolny dla poznaniaków. No i będzie szansa, aby zagrozić bramce Jakuba Szmatuły, być może po stałym fragmencie gry. Były wcześniej 3 rzuty rożne dla ekipy poznańskiego Lecha, ale nie przyniosły specjalnego zagrożenia. Jak będzie z rzutem wolnym? Darko Jewkicz Leksic. To jest jakiś 15 metr przy narożniku pola karnego. Będzie wrzutka w pole karne. Przed polem karnym ustawiony Makuszewski. Jewkicz, lewa noga, już wrzutka. Wujadinowicz, słupek, ależ było blisko. Ta piłka zagrana przez Jewkicza w pole karne. Gdzieś na 5 metrze wyskoczył do niej Wujadinowicz. Uderzył głową, piłka odbiła się od lewego słupka bramki Jakuba Szmatuły i poturlała się wzdłuż linii kończącej boisko, linii bramkowej. Wyszła obok prawego słupka, jeszcze gdzieś tam po nodze obrońcy drużyny Piasta Gliwice na rzut rożny. Ale najlepsza sytuacja w dzisiejszym spotkaniu w 30 minucie po tym dośrodkowaniu z rzutu wolnego Darko Jewkicza na to, aby Lechici trafili do siatki. Rzut rożny po raz pierwszy z tej prawej strony boiska. Lewą nogą jeszcze raz Darko Jewkicz, jeszcze raz wrzutka. Piłka wybita jednak na 25 metr. Poznaniacy, Wasielewski krótko na prawą stronę do Piotra Tomasika. On będzie lewą nogą wrzucał tę piłkę w pole karne, ale został zablokowany tutaj przez Patryka Dziczka. Będą wznawiali tę grę więc poznaniacy od wyrzutu piłki z autu. Szuka gdzieś swoich partnerów. Wasielewski musi poczekać. Dopiero teraz wychodzi do niego Darko Jewkicz. Odgrywa Jewkicz do Wasielewskiego. Jeszcze będzie próba Kołodzieja. Wrzutka w pole karne. Tam został Wujadinowicz. Walczył o tę piłkę w powietrzu. Nie udało się wywalczyć, ale poznaniacy wciąż przy piłce. Jakby podenerwowani tą sytuacją z 27 minuty, kiedy Piotr Parzyszek bezlitośnie wykorzystał nieporozumienie pomiędzy Matuszem Putnockim oraz Rafałem Janickim i trafił do siatki dające prowadzenie gospodarzom. Teraz to oni w tych ostatnich dwóch minutach zepchnęli do dosyć rozpaczliwej defensywy zespół gospodarzy. Kolejny, piąty już rzut rożny dla ekipy Kolejorza. Znów Darko Jewkicz w narożniku boiska. Wujadinowicz, Janicki w polu karnym będą gdzieś tam liczyć się w tych pojedynkach główkowych. Darko Jewkicz, dośrodkowanie jednak dosyć dalekie, przeciągnięte na drugą stronę pod nogi Wasilewskiego. Wasilewski na pewno sfaulowany teraz przed polem karnym przez Toma Hetleya. Anglik protestuje. Jeszcze był przy tej całej sytuacji także Felix. Będzie następny rzut wolny dla zespołu poznańskiego. Tym razem trochę dalej niż miało to miejsce dwie minuty temu, gdy bardzo ładnym dośrodkowaniem popisał się Darko Jewkicz i po uderzeniu głową ta piłka trafiła w słupek bramki Piasta Gliwice, ale myślę, że wykonawca tego stałego fragmentu gry będzie ten sam, choć ustawił się teraz obok Jewkicza także Maciej Gajos, obok jest również Rafał Janicki. Teraz Janicki odchodzi w kierunku pola karnego. Gajos z Jewkiczem zapewne gdzieś wymienią po cichu uwagi, w jaki sposób wykorzystać, a postarać się wykorzystać ten właśnie stały fragment gry. Wszyscy piłkarze poza Jakubem Szmatułą ustawieni teraz na linii 16 metra. Czy będą wbiegać poznaniacy w pole karne w momencie wrzucenia tej piłki przez Jewkicza? Nie, Jewkicz zdecydował się na uderzenie od razu, próbując zaskoczyć Jakuba Szmatułę, ale ten był na posterunku, sparował tę piłkę na rzut rożny przy lewym słupku swojej bramki. No i mamy szósty korner w pierwszej połowie dzisiejszego spotkania dla zespołu poznańskiego Lecha. Ta przewaga w rzutach rożnych zdecydowanie na korzyść Kolejorza, ale przypomnijmy, w bramkach to Gliwiczanie prowadzą 1-0. Makuszewski, wrzutka piłki w pole karne. Wujadinowicz skakał, jednak wybił piłkę Czerwiński. Jeszcze będą poznaniacy o nią walczyć na środku boiska. Teraz główka Wasilewskiego. Wujadinowicz jednak nie zatrzymał tego kontrataku. Będą uciekać prawą stroną boiska zawodnicy gospodarzy. Walencja ma trochę swobody po lewej stronie. Napędza ten kontratak w wykonaniu zespołu gospodarzy. Jeszcze ta piłka odbita gdzieś tam od głowy Janickiego, jednak teraz wyjaśniają sytuację zawodnicy poznańskiego Lecha i łapie piłkę Matusz Putnocki. To jest 34. minuta spotkania przy Okrzei. Piast Gliwice od 27. minuty po golu Piotra Parzyszka prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na innych trzech stadionach Grupy Mistrzowskiej. Halo Studio Przyderwińskiego. Coraz ciekawiej w tej 37. kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w grupie mistrzowskiej. Przede wszystkim meldunek z Łazienkowskiej. Tam Legia już nie prowadzi z Zagłębiem Lubin, tylko remisuje 1-1. 32. minuta, znakomite zagranie, płaskie podanie i asysta Filipa Starzyńskiego do Bohara i ten pokonuje bramkarza Legii Majeckiego. Zatem w Warszawie, 35. obecnie minucie przy Łazienkowskiej, Legia Zagłębie Lubin, remis 1-1. Krakowia kontra Pogoń Szczecin. To też jest rywalizacja o miejsce w europejskich pucharach. Ta czwarta lokata daje przecież awans do kwalifikacji Ligi Europy. Krakowia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1, a w Gdańsku w meczu Lechii z Jagiellonią mamy remis 0-0. No i w tej chwili na tym czwartym premiowanym awansem do pucharów miejscu są piłkarze z Białego Stoku. A my przypominamy, Legia Warszawa, Zagłębie Lubin obecnie 1-1, a czy w dalszym ciągu Piast Gliwice prowadzi z Lechem Poznań 1-0? To pytamy Wojtka Bernarda. Rezultat nie uległ zmianie, choć przed momentem, przed znakomitą szansą wyrównania ponownie stanął Nikola Wujadinowicz. Znów dośrodkowanie, znów wygrany pojedynek główkowy i znakomita interwencja Szmatuły. Ponownie on teraz łapie tę piłkę. No, po tych wrzutkach, po zagraniach w kierunku Wujadinowicza jest o dziwo najwięcej zagrożenia pod bramką gospodarzy. To już trzecia taka akcja, w której musiał uwijać się Szmatuła. Wcześniej też mieli gliwiczanie szczęście po tym słupku, gdy Jeftit zagrywał piłkę z rzutu wolnego, uderzał Wujadinowicz i ta piłka odbiła się od lewego słupka bramki Piasta Gliwice. Dwukrotnie później doszedł jeszcze Wujadinowicz do strzału głową. Uderzał mocno, ale na posterunku był Szmatuła. No, końcówka tego sezonu na pewno będzie należała do bramkarza drużyny z Gliwic. Sporo zawdzięczają mu i kibice, i piłkarze. Wystarczy przypomnieć to starcie z Jagiellonią Białystok. Bardzo dramatycznym finałem, kiedy to Jakub Szmatuła, zastępujący Placha między słupkami, wybronił rzut karny i kto wie, jak dalej by się potoczyły losy tej rywalizacji w grupie mistrzowskiej, gdyby wówczas nie popisał się skuteczną interwencją i Piast nie zainkasował w tym spotkaniu kompletu punktów. Dzisiaj na razie też jest bezbłędny, dzisiaj też odrobinę sprzyja mu szczęście, no ale często mówi się, że szczęście sprzyja lepszym. Lepsi w tym spotkaniu na razie pod względem bramkowym zawodnicy Piasta Gliwice wygrywają 1-0. Do Lechitów tak naprawdę, no do samej gry w większości tych minut, które już za nami, nie ma się specjalnie jak przyczepiać. Atakują, tworzą ładne akcje ofensywne, starają się zagrozić. W tej defensywie też długo nie dali się zaskoczyć, poza tym jednym kardynalnym błędem popełnionym w 27 minucie. Teraz Wujadinowicz, który przed momentem był pod drugą bramką, musiał uważać, bo atakował go w polu karnym Valencia. Wujadinowicz to jednak rosły chłop, nie dał się przepchnąć temu małemu zawodnikowi Piasta Gliwice. Pozwolił, aby piłka opuściła murawę i będzie od własnej bramki rozpoczynał teraz Matusz Putnocki. Nie może zagrać do nikogo z partnerów, bo obstawili tutaj boki pola karnego gracze w niebieskich strojach. Pokazał więc, że będzie tę piłkę wybijał. Popatrzył jeszcze, gdzie są i w jaki sposób po drugiej stronie boiska ustawieni jego partnerzy. No i teraz posłał ją na lewą stronę. Chciał tam zagrać do Kostywicza. Nie udało się. Wmieszał się w tę całą sytuację jeszcze Piotr Tomasik i będą gliwiczanie wrzucać piłkę z autu. To jest już 38 minuta tego spotkania w Gliwicach. Piast prowadzi z poznańskim Lechem 1-0. Przesuwają się teraz zawodnicy Piasta, coraz bliżej pola karnego poznańskiej drużyny. Tutaj jednak będą musieli uważać, bo mocno naciskają gracze poznańskiego Lecha. Jest tam Skrzypczak, jest także Janicki, wrzutka piłki w pole karne. Będzie rzut rożny, choć kłóci się jeszcze tam Skrzypczak z arbitrem, asystentem, że jednak nie dotknął tej piłki przed chwilą, ale jednak niczego to już nie zmieni. Będzie rzut rożny, pierwszy od dłuższego czasu rzut rożny dla gospodarzy. Już tam w kierunku tej piłki idzie Tom Hetley, on będzie wykonawcą tego rzutu rożnego, ustawiony na linii pola karnego. Jest już i Nikola Wujadinowicz teraz szedł trochę głębiej. Wołodymyr Kostewicz też będzie starał się przeszkadzać w krótkim rozegraniu tego rzutu różnego. Hetley, wrzutka w pole karne, wysoka taka piłkarska świeca, wybija tę piłkę głową Nikola Wujadinowicz, daleko, nie ma tu nikogo z poznaniaków, jest natomiast Martin Kączkowski na prawą stronę w kierunku Piotra Parzyszka. Parzyszek zgrywa jeszcze bardziej na prawo, jest tam Pietrowski, piłka wycofana jednak do jego partnerów. Teraz dopiero prawą nogą stara się wrzucić ją w kierunku Piotra Parzyszka, no ale za mocno to uczynił. Od własnej bramki rozpoczynać będzie Matusz Putnocki. Teraz pośpieszył się, zagrał szybko i krótko tę piłkę do Rafała Janickiego. Janicki do Macieja Gajosa. Pressingiem atakują gliwiczanie. Janicki do Putnockiego. Putnocki będzie musiał wybijać, bo nie ma za bardzo do kogo podać. Na lewej stronie odnalazł się tam Piotr Tomasik. Przyjął piłkę na piersi. Teraz zagrał do środka. Jest tu Darko Jeftich, ma trochę więcej swobody. Dopiero w tym momencie pojawił się obok niego Tom Hetley. Darko Jeftich mocno na prawą stronę. Tutaj jest i Makuszewski, i Wasilewski. Będzie obiegał Wasilewski Makuszewskiego, ale Makuszewski decyduje się na wrzutkę, piłkę w pole karne. Był tam Gajos, czyhał także Kołodziej, zamykał całą akcję. Z lewej strony Wołodymyr Kostewicz, wybijają jednak gliwiczanie na aut. Wasilewski do prawdopodobnie Macieja Makuszewskiego. Nie, poczekał jeszcze, aż pojawią się pozostali zawodnicy w białych strojach, do Kołodzieja. Kołodziej do Wasilewskiego, jest już na wysokości 5 metra. Wasilewski, wrzutka w pole karne, jednak wprost na głowę Hetleja. Jeszcze Darko Jeftich, indywidualna akcja. Czy zdąży trącić tę piłkę? Nie zdążył. Bardzo ładnie poradził sobie z tą akcją Felix. Teraz jeszcze do Sedlara i Sedlar już musiał wybijać, bo gdzieś tam czyhało na jego błądy dwóch zawodników poznańskiego Lecha i zrobił to pod presją, zrobił niedokładnie. Piłka opuściła boisko i grę wznawiają od wyrzutu z autu gracze poznańskiego Lecha. 40 minuta meczu w Gliwicach. 1-0. Piast prowadzi z ekipą poznańskiego Lecha. Przy tym wyniku, niezależnie od rezultatu przy Łazienkowskiej, a tam przypomnę Legia remisuje z Zagłębiem Lubin 1-1. Mistrzem Polski zostanie Piast Gliwice. Lechici w natarciu, Wasilewski do środka, do Skrzypczaka. Skrzypczak teraz jeszcze do Darko Jeftica. Jeftic na wysokości 20 metra zgrywa do Kołodzieja. Kołodziej chciał zagrać tam prawie piętą do wbiegającego w pole karne Jeftica, ale połapali się w tym wszystkim zawodnicy Piasta, choć znowu tracą piłkę. Gajos uspokoił trochę grę na lewą stronę do Piotra Tomasika. Tomasik znów do środka do Gajosa. Gajos szuka partnerów, nie ma. Musiał więc oddać do Wujadinowicza. To jeszcze na własną połowę. Tutaj Wujadinowicz do Janickiego. Janicki przekroczył środkową linię boiska. Zrobił jeszcze kilka kroków, zanim podał do Marcina Wasilewskiego. Wasilewski musi poczekać. No dobrze wypychają, umiejętnie wypychają zawodników Lecha Poznań. Gracze Piasta Gliwice zawsze, gdy ta piłka gdzieś tam zmienia rejon na boisku, to za nią jak taki rój muszek wędrują piłkarze w niebieskich strojach, starając się uprzykrzyć grę poznaniakom, starając się zagęścić w jakiś sposób tamtą sytuację na murawie i zmusić piłkarzy Lecha do tego, aby oddali tę piłkę ku własnym stoperom. Tak musieli to znowu uczynić. Janicki teraz ładnie do Darko Jeftica. Jeftic będzie próba strzału z dalszej odległości 20 metr, ale piłka jednak jakieś dobre 3 metry od lewego słupka bramki Jakuba Szmatuły, który spokojnie teraz poszedł sobie aż pod te bandy reklamowe, aby sam pójść po piłkę, schwycić ją w dłonie, ustawić na 5 metrze, przez chwilę dać odetchnąć swoim defensorom, którzy przez ostatnie 60, może 100 sekund byli tutaj zmuszeni do obrony. 42 minuta meczu. 1-0 Piast Gliwice prowadzi z zespołem poznańskiego Lecha. Bramka w 27 minucie Piotra Parzyszka po fatalnym błędzie, do jakiego doszło między Janickim i Putnockim, a teraz Walencja w polu karnym. Dobry wślizg powracającego jednak za całą akcją Macieja Makuszewskiego. To szybki zawodnik. On jako jeden z niewielu chyba ma szansę tutaj dogonić szybkiego Walencję i to mu się udało. Wślizgiem wypił piłkę spod nóg pomocnika drużyny gospodarzy i będzie rzut rożny dla zawodników Piasta. Już w kierunku narożnika boiska wędruje Tom Hesler. On najczęściej jest wykonawcą tych stałych fragmentów gry, tak jak w Lechu Darko Jeftic, czy przemierza od jednej chorągiewki do drugiej, tak tutaj Hetley kilka minut temu wykonywał rzut rożny z jednej strony boiska, teraz pojawił się po drugiej i prawą nogą będzie zagrywał tę piłkę w kierunku bramki Putnockiego. Taka piłka dochodząca, już ta wrzutka wykonana, wyskakuje Wujadinowicz, to na jego głowie wylądowała piłka, będzie rzut z autu, bo po odbiciu przez Wujadinowicza po prostu przeleciała także nad głowami innych i wyleciała poza murawę. Tym razem podbiega już do piłki Marcin Pietrowski. Obok Pietrowskiego także pozostali gracze zespołu Piasta. Ucieka także Walencja, do niego piłka. Bardzo ruchliwy ten Walencja. Sporo bramek, sporo asyst w tym. 10 trafień zaliczył dla Piasta Gliwice w tych właśnie rozgrywkach. Jeszcze wrzutka w pole karne. Niebezpiecznie główkował tam, o ile dobrze widziałem, Patryk Dziczek. Poznaniacy na szczęście wybijają tę piłkę. Mają szansę na kontratak, choć powoli dosyć wchodzą w środku boiska. Teraz dopiero nabrała ta akcja rozpędu. Rusza Tomasik lewą stroną. Przerzut na prawo w kierunku Makuszewskiego. W ostatniej chwili Makuszewskiemu zdjął z nogi tę piłkę Kirkeskow, ale jeszcze akcja nieskończona. Jeszcze Wasilewski, jeszcze będzie szansa na wrzutkę. Oddał piłkę do Darko Jefticza. Jeftic do środka do Makuszewskiego. Makuszewski zgrywa piłkę na lewej stronie, na spalonym. Tak, na pewno na spalonym był w tym momencie Piotr Tomasik. Wypatrzył go tam zawodnik poznańskiego Lecha, Krzysztof Kołodziej, ale wysunięty gdzieś dobre 1,5 metra za plecy obrońców drużyny Piasta Gliwice. Tomasik choć uderzył piłkę, choć trafiła ona w boczną siatkę bramki Jakuba Szmatuły, to i tak nie miał szans, aby tutaj zaliczyć trafienie, bo wcześniej podniesiona chorągiewka asystenta i sygnalizacja pozycji spalonej zawodnika poznańskiego Lecha. Dzisiaj Tomasik zmienia się z Kostewiczem tam po lewej stronie, czasami Kostewicz na lewej obronie, czasami wędruje na pomoc, Tomasik również, no i tak mają szansę tutaj się uzupełniać, ale tak jak mówiłem wcześniej, większość akcji mimo wszystko Lecha Poznań przeprowadzana tutaj prawą stroną między Wasilewskim, Makuszewskim i schodzącym do nich Darko Jefkiczem. Znów przy piłce poznaniacy. Za moment rozpocznie się ostatnia minuta regulaminowego czasu w pierwszej połowie. Przerzut Janickiego na lewą stronę, ale zbyt mocno zagrana piłka do Tomasika, aby miał szansę do niej dojść. Nie było również okazji, aby doszedł do niej Krzysztof Kołodziej, który tylko rozłożył tak ręce, widząc, że nie ma szans na to, aby dotrzeć do podania swojego partnera. No i znów taki sam obrazek jak kilkadziesiąt sekund temu. Jakub Szmatuła spokojnie zerkając jakby jeszcze patrzę na czas, który pokazuje tutaj po naszej prawej stronie telebin, tam 44 minuta, czyli 45 już trwa. Czy będzie coś doliczone przez arbitra Szymona Marciniaka w tej pierwszej części meczu? Za chwilę się przekonamy. Na razie przejmują tę piłkę po wbiciu szmatuły zawodnicy poznańskiego Lecha. Tańczy z nią na środku boiska Darko Jewkicz, wypychany tam dosyć intensywnie przez Patryka Dziczka. Musiał oddać piłkę do Janickiego. Janicki na lewo do Wujadinowicza, Wujadinowicz do Tomasika, Tomasik do Kostewicza, Ukrainiec oddaje znowu do Tomasika, powoli budowana ta akcja poznańskiego Lecha, Kołodziej, przed nim pojawił się Jakub Czerwiński, oddał więc do Kostewicza, dobrze teraz zgrana piłka do Ukraińca, czy będzie szybszy on, czy Pietrowski, udało się, ale później asekurował bardzo ładnie całą sytuację kolejny z zawodników gospodarzy, no i nie będzie już wyrzutu z autu, ponieważ w tym momencie Szymon Marciniak zakończył pierwszą część meczu, nie doliczył nawet jednej minuty, nie było specjalnych przerw przy tej pierwszej odsłonie. To też nic dziwnego, że pokazał zawodnikom jednej i drugiej drużyny drogę do szatni. Emocje także na żywo na antenie Radia Poznań w audycji w sportowym rytmie, w specjalnym wydaniu. Zakończone pierwsze połowy spotkań na stadionach w Gliwicach i przy Łazienkowskiej w Warszawie. Jeśli chodzi o mecze, które dla Państwa transmitujemy, 1-0 po trafieniu Piotra Parzyszka, prowadzenie Piastunek w spotkaniu z Kolejorzem. W Warszawie remis 1-1, gol dla Legii Karlitosa, ale później wyrównanie Bochara, remis 1-1. W innych spotkaniach tej grupy mistrzowskiej Lechia Gdańsk strzeliła gola za sprawą Fili i prowadzi z Białostocką Jagiellonią 1-0. Także jeden gol w Krakowie, tam jeszcze trwa pierwsza część spotkania. Krakowia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1. A co do oznacza, jeśli chodzi o pierwszą czwórkę tabeli. Piast na prowadzeniu, Legia Warszawa na miejscu drugim, Lechia trzecia i na czwarte miejsce powrócili piłkarze Krakowi, którzy na moment te pozycje stracili, gdy w Gdańsku był remis. A więc emocji sporo, drugie połowy za kilkanaście minut się rozpoczną, a u nas blok piłkarski, mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole już za niespełna dwie minuty. magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Przypomnienie wyników do przerwy w spotkaniach Lotto Ekstraklasy. Legia Warszawa, Zagłębie Lubin 1-1. W Gliwicach Piast prowadzi z Lechem 1-0. A w innych meczach tej grupy mistrzowskiej ostatniej kolejki Krakowia, Pogoń Szczecin 0-1. Już przerwa także w tym meczu. I oczywiście przerwa także w meczu gdańskiej Lechii z Jagiellonią Białystok. Prowadzenie Gdańszczan 1-0. A my błyskawicznie przeskakujemy do Fortuna pierwszej ligi. Wczoraj zakończony sezon i to bardzo dramatycznie. Ale rozpocznijmy od postawy graczy poznańskiej Warty, którzy w tym ostatnim meczu sezonu zagrali w Niecieczy z tamtejszym Brugbet Termaliką i niestety podopieczni Petra Nemca przegrali to spotkanie 0-1. Jedynego gola w tym spotkaniu strzelił dla drużyny Termaliki Roman Gergal w 89. minucie spotkania. My spróbujmy porozmawiać już po tym ostatnim meczu także o zbliżającej się najbliższej przyszłości graczy z Drogi Dębińskiej. Pewnie łatwo nie będzie, przynajmniej o tej strony organizacyjnej. Porozmawiajmy więc z dyrektorami poznańskiej Warty. Dyrektor zarządzający poznańskiej Warty Tomasz Wichniarek. Podejrzewam, że w nowym sezonie dużym wyzwaniem dla klubu będzie miejsce rozgrywania spotkań, bo na razie Warta dostawała pierwszoligową licencję na tak zwane piękne zielone oczy. Teraz może się to skończyć. Licencję dostaniemy, bo jakbyśmy dostali licencję, byśmy w ogóle nie mogli uczestniczyć w rozgrywkach. Możemy dostać licencji na grę na stadionie przy Drodze Dębińskiej 12. Problemem jest brak oświetlenia głównie. Tak, bo właściwie pozostałe punkty książki licencyjnej wypełniamy w lepszym lub gorszym stopniu, ale jesteśmy w stanie je wypełnić. Tego oświetlenia nie będzie na pewno od początku rozgrywek, więc będziemy musieli w tym okresie rozgrywać mecze gdzieś indziej. Najprawdopodobniej będziemy musieli grać w Brudzisku. Jest oczywiście taka opcja, że można by spróbować zamieniać te mecze na mecze wyjazdowe, tak zrobi to Stomil Olsztyn, no ale to dopiero po przyznaniu licencji możemy wystąpić do Wydziału Gier z taką propozycją. A jak długo taki stan może potrwać? Rozmawialiśmy w mieście, no to przy dobrym układzie myślę, że do końca października jest miasto w stanie postawić te Jupitery. My zrobiliśmy ze swojej strony dość dużą robotę, ponieważ cały projekt był po naszej stronie, który oczywiście przekażemy miastu. Miasto w tym momencie musiałoby zabezpieczyć sprawy finansowe, zrobić przetarg. To jednak trochę potrwa, więc myślę, że nie wcześniej, w sierpniu mogłyby takie roboty się rozpocząć. To jest około 2 miesięcy w tym momencie postawienie takich Jupiterów. Sprawy organizacyjne to jedno, ale mówiąc wprost, trzeba zbudować zespół, który w przyszłym sezonie trochę będzie silniejszy od tego, który teraz w miarę pewnie, ale zaledwie utrzymał się w pierwszej lidze. Mieliśmy wariant A i wariant B. Dyrektor sportowy poznańskiej Warty Dawid Frąckowiak. Na szczęście udało się utrzymać w pierwszej lidze, w związku z tym robimy wszystko, aby pod kątem nowego sezonu zespół wzmocnić, żeby nie drżeć do samego końca. Ale też szykuje się reorganizacja rozgrywek pierwszoligowych. Nie będzie trzeba tak do góry patrzeć, żeby się kręcić w okolicach awansu. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale również trzeba twardo stąpać po ziemi i trzeba na to spojrzeć trzeźwo. Na dzień dzisiejszy myślę, że zmiana regulaminu awansów do Ekstraklasy spowoduje, że tych kandydatów do awansu będzie zdecydowanie więcej niż w tym sezonie czy poprzednich. Oczywiście chcielibyśmy i marzymy o tym, żeby walczyć o najwyższe cele w tej lidze, ale myślę, że musimy mimo wszystko jeszcze ugruntować tą pozycję Warty w pierwszej lidze i przede wszystkim skupić się na tym, aby w przyszłym sezonie nie było nerwowych sytuacji, nerwowych chwil. Myślę, że na razie mimo wszystko trzeba jeszcze troszeczkę tonować te zapędy i myśleć o Ekstraklasie, ale może w trochę dalszej przyszłości. Szósta drużyna w tabeli na koniec sezonu będzie uczestniczyła w barażach o Ekstraklasy, taki model angielski, to może spowodować, że generalnie poziom pierwszej ligi wzrośnie. Tak, zdecydowanie tak. Będą silniejsze zespoły, które będą ubiegać się o ten awans. No będzie ta poprzeczka dużo wyżej zawieszona, aniżeli w tym. Jeżeli poziom rośnie, to trzeba czasami się takiej regionalności wyzbyć, ale ten wielkopolski rdzeń w Warcie był zawsze zachowany. Bardzo byśmy chcieli, dlatego też nie będzie jakiejś rewolucji w tym zespole. Jeżeli zawodnik z danego miejsca pochodzenia jest czym bliżej klubu, w którym gra, więcej z siebie da temu klubowi, więcej jest w stanie pokazać na boisku i poza nim, więc będziemy tutaj w tej kwestii mocno dążyć, żeby to byli zawodnicy, jak największa liczba zawodników z regionu, ale no tak jak pan powiedział, sytuacja jest taka, że no nie zawsze się to uda zrobić z tymi zawodnikami stąd. No, przypomnijmy, wczoraj zakończyła sezon Warta meczem z drużyną Brugbet Termaliki Nieciecza. Wygrana gospodarzy 1-0 po trafieniu Gergela. W innych meczach 34. kolejki emocji nie brakowało, ale najpierw inne wyniki. Puszczenie Połomica, Garbarnia Kraków 3-2, Stomil Olsztyn, Stal Mielec 2-5, Chrobry Głogów pod Beskidzie Bielsko-Biała 1-1, Odra Opole, Łódzki Klub Sportowy 3-3, Chojniczanka Chojnice, GKS Tychy 4-1, GKS PKS Jastrzębie, Sandecja Nowy Sącz 5-0 i na deser zostawiłem sobie dwa spotkania. JKS Katowice walczył o utrzymanie w spotkaniu z Bytowią, która też miała jeszcze szansę na utrzymanie przy oczywiście ciekawych innych rezultatach dla drużyny Bytowi. W Katowicach niesamowicie zacięty mecz, wygrany ostatecznie przez Bytowie 2-1. Gola w doliczonym czasie gry zdobył bramkarz drużyny Bytowi Andrzej Witan. No i ekipa Bytowi bardzo, bardzo się cieszyła, ale niemal w tym samym czasie w meczu w Częstochowie Raków grał z Wiglami Suwałki, drużyną także zainteresowaną utrzymaniem się w piłkarskiej pierwszej lidze. Tam też gol dla Wigier Suwałki w doliczonym czasie gry autorstwa Daniela Smugi. Wygrana Wigier 2-1, co przy zwycięstwie Bytowi w Katowicach 2-1 dało utrzymanie piłkarzom Wigier Suwałki na 15 pozycji w tabeli. A więc zerknijmy na razie na dół tabeli, bo to, co działo się na górze, już wcześniej było wyjaśnione. Spadają do piłkarskiej drugiej ligi Bytowia, GKS Katowice i Garbarnia Kraków. Utrzymują się na 15 pozycji, jak powiedziałem, Wigry Suwałki, na miejscu 14 Chrobry Głogów. No i wędrując tak w górę tabeli Fortuna pierwszej ligi, na 13 pozycji na koniec sezonu znajdujemy Wartę Poznań z dorobkiem 39 punktów dzięki 10 wygranym, 9 remisom i niestety aż 15 porażek na koncie drużyny z Drogi Dębińskiej. Może ten sezon następny dla Zielonych będzie lepszy. Natomiast w piłkarskiej trzeciej lidze nie odbyło się spotkanie głównego w tej chwili kandydata do awansu do drugiej ligi, czyli zespołu rezerw poznańskiego Lecha. Drużyna trenera Rafała Ulatowskiego dziś w południe we Wronkach miała zagrać z Wieżycą Pelplin, ale Ulewa, która przeszła dzisiaj przez południem przez Wielkopolskę, zalała totalnie boisko we Wronkach. No i spotkanie rezerw Lecha z Wieżycą Pelplin przełożono na 5 czerwca. W spotkaniach, które się odbyły, rezerwy Pogoni Szczecin przegrały z Jarocą 0-1. Gwardia Koszalin wygrała z Chemikiem Bydgoszcz 2-1. Polonia Środa wygrała z Górnikiem Konin 4-0. W 3 minuty 3 gole Krzysztofa Bartoszaka. KKS Kalisz wygrał ze Świtem Skolwin 3-1. KP Starogard Gdański zremisował z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. Mieszko Gniezno przegrał z Radunią Stężyca 0-3. Bałtyk Koszalin wygrał z Bałtykiem Gdynia 6-1. A Sokół Kleczew dostał punkty walkowerem za mecze z wycofaną z rozgrywek w Dom Świecie. Mimo nierozegranego meczu w ten weekend na prowadzeniu rezerwy Lecha Poznań 64 punkty, 2 punkty przewagi nad KKS-em Kalisz, ale jeden mecz rozegrany mniej poznaniaków. No i Radunia Stężyca ma 61 punktów na trzecim miejscu, czyli w tej chwili do drugiego KKS-u Kalisz Radunia traci jeden punkt, a do prowadzącego Lecha 3 punkty, ale przypomnę, kolej już z jednym meczem mniej. Czwarta liga piłkarska, tutaj zaglądamy na te stadiony i coraz lepsza postawa piłkarzy Nielby Wągrowiec, lidera tabeli, którzy nie zwalniają tempa. Nielba pokonała w 32 kolejce spotkań czwartej ligi KS Opatówek aż 9-2. Zadyszka piłkarzy Lubuszanina Trzcianka, porażka u siebie z Pogonią Nowe Skalmierzyce 3-5, zajmująca trzecią pozycję w tabeli Unia Sarzęc wygrała u siebie z Polonią Kępno 3-0. W innych meczach czwartoligowych Olimpia Koło przegrała z Orkanem Śmiłowo 2-4, Kotwica Kurnik pokonała Centrę Ostrów Wielkopolski 3-1, Sokół Pniewy wygrał z Krobianką Krobia 4-0, Wiktoria Września uległa Polonii Leszno 2-3, Zjednoczeni Trzemeszno przegrali z Ostrowią 1-3, Warta Międzychód pokonała Tarnowie Tarnowo Podgórne 3-1, a LKS Gołuch wygrał z Obrą Kościan 3-0. Rzucamy okiem na tabelę. Nielba Wągrowiec 74 punkty, Lubuszanin Trzcianka 67 punktów, czyli 7 mniej, i na miejscu trzecim Unia Sarzęc z dorobkiem 66 punktów. Przechodzimy do klasy międzyokręgowej. Grupa Kalisko-Konińska na początek. Oto wyniki zakończonych spotkań. Wilki w Wilczynie wygrały z Zielonymi Koźminek 7-2. Tulisja Stuliszkowa zremisowała z SKP Słupca 1-1. Piast Kobylin zremisował z Piastem Czekanów 1-1. Orzeł Mroczeń wygrał z Raszkowianką 4-0. Polonus Kazimierz Biskupi zremisował z Astrą Krotoszyn 1-1. A Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Odolanowią 2-3. W tabeli na czele Wiktoria Ostrzeszów 70 punktów, 16 punktów przewagi nad SKP Słupca. Bardzo interesująca walka także w innych grupach. No to teraz zajrzyjmy na 26. kolejkę w grupie Leszno-Poznań Zachód. Akademia Piłkarska Rejsa z Baranowa przegrała z Płomieniem Przeprostynia 1-4. Lipno-Stęszew zremisowało z PKS-em Racot 2-2. Pogoń Śmigiel zwyciężyła Orle Jutrosin 2-0. Rawia Rawicz pokonała Kalnię Gostyń 2-1. Wiara Lecha Poznań zwyciężyła Pogoń Lwówek 1-0. GKS Dopiero PWO wygrał z LZS-em Starobożyska 4-0, a Grom Plewiska zremisował z Koroną Piaski 2-2. Na prowadzeniu w tabeli w lidze międzyokręgowej Leszno Poznań jest Zachód, Pogoń Lwówek, która ma 58 punktów, na drugim miejscu Płomin Przyprostynia 52 punkty i na miejscu trzecim Wiara Lecha Poznań, na koncie tej ekipy 51 punktów. Grupa Poznań Wschód Piła w klasie międzyokręgowej, oto wyniki 25 kolejki. Pogoń Łobrzenica wygrała ze Spartą Złotów 4-0, GLPS Wysoka zremisował z Iskrą Szydłowo 2-2, Lechia Kostrzyn przegrała z Huraganem Pobiedziska 0-1, Chorążewo pokonała Stróżewo, pokonała Spartę Oborniki 2-0, Leśnik Margonin zremisował z Witkowią 0-0, Płomin Połajewo przegrał z TPS-em Winograny 1-3, a Wełna Skoki wygrała z Konkordią Murowana Goślina 5-0. Na prowadzeniu w tabeli TPS Winogrady 51 punktów, Wełna Skoki ma 49 punktów, a po 47 punktów mają Huragan Pobiedziska i Sparta Oborniki ciasno w czołówce. No i teraz zajrzyjmy jeszcze na piłkarskie stadiony ekstraligowe, jeśli chodzi o kobiecą piłkę nożną, bo tutaj wciąż jeszcze w walce o Mistrzostwo Polski liczy się drużyna Medyka Kolin, która jeszcze rozgrywa swoje spotkanie na stadionie Podlesianki z GKS-em Katowice, a tymczasem najgroźniejsze rywalki w tej walce o mistrzowską koronę w kobiecym futbolu. Górnik Łęczna pokonał dzisiaj zespół AZS-u PWSZ Wałbrzych 3-2. W innych spotkaniach Czarne Sosnowiec wygrały z UKS-em SMS-em Łódź 4-0. AZS UJ Kraków z AZS-em Wrocław przełożył spotkanie na 21 dzień maja. A jeśli chodzi o tę grupę spadkową, Olimpia Szczecin grała z Mitechem Żywiec i wygrała 2-1. Z kolei Polonia Poznań już 19 maja, dzisiaj o 12, przegrała z akademiczkami z PSW Biała Podlaska aż 0-10. I jeszcze staramy się uzyskać dla Państwa rezultaty tego ostatniego spotkania z udziałem Medyka Kolin, jak mówiłem, na stadionie Podlesianki. Medyk grał dzisiaj z GKS-em Katowice i jest dobra informacja z tego spotkania. Podopieczne Romana Jaszczaka wygrały ten mecz 3-1. W 14 minucie był gol samobójczy Nikoli Brzęczek dla Medyczek, no a potem jeszcze poprawiały Natalia Kudzik w minucie 64 i Dominika Kopińska w minucie 88. Honorowe trafienie dla GKS-u Katowice Joanny Olszewskiej i warto zerknąć sobie na tabelę Ekstraligi Kobiecej Piłki Nożnej. Górnik Łęczna po 24 kolejkach 58 punktów. Na drugim miejscu Medyk Kolin też 58 punktów. Na trzecim miejscu Czarne Sosnowiec, które mają punktów 55. No jeśli chodzi o tę dolną część tabeli, to bez zmian, jeśli chodzi o Polonię Poznań. Po 24 rozgranych w tym sezonie spotkaniach polonistki ze stolicy Wielkopolski mają w dorobku tylko jeden punkcik. No to jeszcze zerknijmy. Powiedzmy Państwu, jak to będzie wyglądać w kolejce numer 25. Medyczki podejmą w niedzielę 26 maja o 17 zespół AZS-u PWSZ Zabrzycha, a Górnik Łęczna na wyjeździe zagra z UKS-em, SMS-em Łódź. No to teraz pewnie po piłce nożnej warto przenieść się na chwilę na żużlowe tory. Tym bardziej, że emocje, jeśli chodzi o wielkopolskie drużyny, na dzisiaj już się skończyły, o czym mówiliśmy w Ekstralidze. Unia Leszno pokonała na wyjeździe Włókniarza Częstochowa 59-31. W pierwszej lidze zakończone spotkanie w Łodzi z tamtejszym Orłem. Start Gniezno wygrał 49-41. Natomiast nie udało się ostatecznie rozegrać meczu w Krakowie, w Nowej Hucie właściwie Wandy z Unią Kolejarzem Rawicz. Przystanie 12-5 dla drużyny z Rawicza. Ostatecznie spotkanie zakończono z powodu ulewnego deszczu, a i tak rozpoczęte jest godzinnym opóźnieniem po wcześniejszych opadach deszczu. No, nie rozegrano 8 wyścigów, zatem ten mecz będzie powtórzony. Zatem w Ekstralidze zwycięstwo Unii Leszno, w pierwszej lidze zwycięstwo Startu Gniezno. Mecz Wandy Kraków z Kolejarzem Rawicz odwołany. 4 minuty po godzinie 19. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Może jeszcze przez te pół minutki zagramy, żeby muzycznie odetchnąć i później połączymy się z kibicami. Tam jeszcze mecze na czterech stadionach się w drugiej połowie nie rozpoczęły. I go, ooh, ooh, ooh, Look at me, I'm riding high. I'm the airborne master of the sky. And everything beneath me seems to fade, without a trace, without a shade. And I go, ooh. 6 minut po godzinie 19, piłkarska Lotto Ekstraklasa ponownie na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. Specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie, w którym pracują do Państwa Mariusz Siuda, który program realizuje. W studiu są z Państwem i Krzysztof Ratajczak, a na stadionie w Gliwicach mecze Piasta z Lechem Poznań ogląda Wojciech Bernard. No to przypomnijmy, do przerwy w Gliwicach było 1-0, w Warszawie przy Łazienkowskiej meczu Legii z Zagłębiem 1-1, w Krakowie Krakowia Pogoń do przerwy 0-1, a w Gdańsku Lechia Jagiellonia Białystok po 45 minutach prowadzenie gospodarzy 1-0. Startujemy z drugimi częściami spotkań, tak kątem oka śledzimy, tam chyba jeszcze nie ma pełnej synchronizacji, nie ma jeszcze pierwszych gwizdków arbitrów, ale myślę, że sporo interesujących rzeczy, nawet w przerwie dopatrzył się nasz sprawozdawca. Halo Wojtku. Witam ponownie ze stadionu przy ulicy Okrzei. Tutaj jeszcze arbiter Szymon Marciniak czeka na sygnał, aby dać gwizdkiem znać do rozpoczęcia tej drugiej części spotkania. Tak jak mówiliśmy, muszą się te wszystkie drugie odsłony rozpocząć jednocześnie na wszystkich stadionach, żeby wszystkim drużynom dać równe szanse w rywalizacji, czy to o tytuł mistrzowski, czy o miejsce premiowane występami w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Już obie drużyny oczywiście na murawie czekają na rozpoczęcie tej drugiej odsłony. Bez zmian, jeżeli chodzi zarówno o ekipę Piasta Gliwice, jak i ekipy Kolejorza. No, w przypadku Piasta nie ma się co dziwić, jak to się mówi, zwycięskiego składu się nie zmienia. Trener Waldemar Fornalik rzeczywiście dzisiaj desygnował do gry taki zestaw, na jaki najbardziej mógł sobie i najmocniej pozwolić w ostatnich dniach, w ostatnim okresie. Lechici, teraz pierwszy kontakt z piłką Wujadonowicza, bo rozpoczęta już ta druga odsłona, za to w odrobinę przemeblowanym w porównaniu do poprzednich spotkań zestawieniu. Przypomnę więc, w bramce Matusz Poznowski, w obronie Wasilewski, Janicki, Wujadinowicz oraz Tomasik, na bokach pomocy Makuszewski oraz Wujadinowicz oraz Kostewicz, w środku Jeftić, Gajos, Skrzypczak i najbardziej wysuniętym graczem Kolejorza jest Kołodziej. Jeszcze skład drużyny gospodarzy, w bramce Szmatuła, który w tej pierwszej części meczu popisał się przynajmniej trzema udanymi interwencjami. Później w obronie Pietrowski, Sedlar, Czerwiński, Kirkeskow, na bokach pomocy Kączkowski, Felix, w środku Walencja, Dziczek, Hetley oraz Piotr Parzyszek, strzelec jedynej dzisiaj bramki w tym spotkaniu. Dziewiąte trafienie tego właśnie napastnika na koncie w tym sezonie. Kto wie, czy nie trafienie na wagę historycznego mistrzowskiego tytułu dla zespołu Piasta Gliwice, bo przypomnę, że przy zwycięstwie Piast nie musi zerkać na rezultaty innych spotkań, a konkretnie tego rozgrywanego przy Łazienkowskiej, gdzie Legia walczy z Zagłębiem Lubin. Poznaniacy, po lewej stronie boiska jest Piotr Tomasik, walczy tam. Udało mu się tę piłkę gdzieś tam spod nóg rywala wyłuskać. Teraz jeszcze do Kostewicza. Kostewicza mocno naciska Marcin Pietrowski, więc Kostewicz do środka, do Skrzypczaka. Skrzypczak teraz był faulowany przez Walencję. Będzie rzut wolny mniej więcej jakieś 7 może metrów od narożnika pola karnego. Jeszcze sobie tę piłkę chciał teraz Skrzypczak podrzucić trochę bliżej narożnika szesnastki, ale arbiter blisko całej sytuacji, Szymon Marciniak, cofnął więc miejsce, z którego będą Poznaniacy wznawiali grę o kilka metrów. Już przy piłce ustawił się Darko Jeftić. Obok niego przez moment także Wołodymyr Kostewicz. On również mógłby się pokusić o dośrodkowanie lewą nogą, bo to jest właśnie dobre miejsce na takie zagranie, ale jednak Kostewicz pokazuje, że to on. Przyczajenie gracze poznańskiego Lecha. Kostewicz przechodzi nad piłką, wrzuca teraz ładnie w pole karne Darko Jeftić. No i widząc tam szarżującego po prawej stronie Rafała Janickiego, chyba Sedlar, o ile dobrze zauważyłem, nie czekał, wybił tę piłkę głową na rzut rożny, a więc kolejny stały fragment gry dla ekipy poznańskiego Lecha w dzisiejszym spotkaniu. Sporo było tych rzutów rożnych w pierwszej części meczu. Te późniejsze przynosiły trochę zamieszania pod bramką Piasta, no ale efektu bramkowego nie dały, bo przypomnę, dobrze spisuje się dzisiaj między słupkami bramkarz gospodarzy Jakub Szmatuła. Teraz znów piłka wybita, Lechici wypchnięci przed pole karne, ale piłka cały czas jest pod nogami zawodników Kolejorza. Próba wrzucenia, nie wiem, może nawet bardziej strzału w wykonaniu Włodymiara Kostywicza, ale zupełnie nieudana ta piłka. Ani nie doleciała do głów zawodników Lecha Poznań, ani nie zmusiła do interwencji bramkarza gospodarzy. Po prostu kilka metrów ponad poprzeczką poleciała gdzieś w trybunę. 48 minuta tego spotkania. Piast Gliwice prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Dostaliśmy informację, że na trybunach stadionu przy ulicy Okrzei dzisiaj ponad 9900 widzów. Ja mówiłem już wcześniej o tym, że bilety sprzedane szybciutko, już na początku tego tygodnia, bo wszyscy kibice Piasta chcieli uczestniczyć w wielkim, taką mieli przynajmniej nadzieję, święcie w starciu z poznańskim Lechem. I nie chodzi nawet o wynik tego meczu, ale o rezultat końcowy całej rywalizacji w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Na razie wszystko po myśli gospodarzy, bo Piast prowadzi z Lechem 1-0. Parzyszek do środka, do Hetleja, Hetlej do Walencji. Walencja ma trochę swobody na prawą stronę, zagrywa do Kączkowskiego. Kączkowski jest już prawie na wysokości pola karnego, ale zagrał do środka, do Hetleja. Jest także Dziczek do Piotrowskiego. Piotrowski rozpędza się, wymiana piłki z Walencją i z Kączkowskim. Walencja na tańcu, przed nim jest Maciej Gajos, znów do Kączkowskiego. Kączkowski teraz do środka, tutaj ponownie próba takiego dwójkowego zagrania z Marcinem Piotrowskim, ale połapali się w tym wszystkim zawodnicy poznańskiego Lecha, wyblokowali rywala, konkretnie uczynił to Tomasik, jeszcze asekurował całą sytuację Nikola Wujadinowicz, no i od własnej bramki rozpocznie Matusz Putnocki. Ten Putnocki, który razem z Janickim popełnił fatalny błąd w 27 minucie spotkania, no mieliśmy okazję tutaj obejrzeć powtórki tej sytuacji, gdy Lech stracił gola, no i nie wiem po co Putnocki wychodził z tej bramki, wprawdzie on już podczas niektórych swoich występów przyzwyczajał nas do takich dalekich wybiegów poza szesnastkę i one czasami też kończyły się stratą gola. Przypominam sobie takie spotkanie w Białymstoku między innymi. Dzisiaj wyszedł też poza szesnastkę, nie dogadał się do końca z Janickim, żaden z nich nie doskoczył do piłki, ostatecznie uczynił to Piotr Parzyszek i z takim prawdziwym snajperskim nosem, jak przystało na najskuteczniejszego strzelca gospodarzy, po prostu umieścił tę piłkę w siatce poznaniacy. Skrzypczak na prawo do Macieja Gajosa. Gajos do środka, pokazują poznaniacy, żeby przerzucić piłkę jeszcze bardziej na lewo, bo tutaj więcej miejsca ma Piotr Tomasik. Właśnie piłka pod jego nogami do Kostewicza, to już jest wysokość pola karnego. Kostewicz płasko do środka, Darko Jeftić w polu karnym, jeszcze poznaniacy starali się tam zgrać tę piłkę, zagrywał do Kołodzieja. Kołodziejowi ta piłka nie najlepiej siadła gdzieś na nodze, odskoczyła, to wykorzystali błyskawicznie zawodnicy gospodarzy, wybijając ją poza pole karne, ale wciąż poznaniacy. 51. minuta spotkania, Lech Poznań. Rozpoczynają gracze kolejorza następny atak. Janicki aż przebiegł środkową linię boiska, tylko w tej chwili Matusz Putnowski pozostał na połowie należącej do kolejorza. Teraz cofną się też Wujadinowicz, wybici na chwilę z rytmu poznaniacy, ale cały czas utrzymują się przy piłce. Mateusz Skrzypczak na lewą stronę do Tomasika. Tomasik znów oddaje do Skrzypczaka, ten zapewne do Wujadinowicza, który ustawiony na środkowej linii boiska szuka innych kolegów. Do strzeku Gajosa. Gajos na lewą stronę do Kostewicza. Obok niego jest także Tomasik. Teraz będzie szansa Kostewicza na wrzutkę piłki w pole karne. No i odbita ta piłka od nóg Kączkowskiego wychodzi na aut. Poznaniacy. Ten aut jednak nie najlepiej wrzucony przez graczy kolejorza. To błyskawicznie wychwycił Szymon Marciniak. Gwizdkiem przerwał akcję i pokazał, że tym razem będą po tym złym wyrzucie poznaniaków wznawiać grę z boku boiska gracze Piasta. Mówiłem o tym, że na ławce rezerwowych poznańskiego Lecha dzisiaj sama młodzież. Rezerwowy bramkarz Karol Szymański, później Robert Gumny, Kamil Jóźwiak, Tymoteusz Klub, Wiktor Pleśnierowicz, Filip Marciński. To jedno miejsce na ławce rezerwowych nawet nie zostało obsadzone przez trenera Dariusza Żurawia. Przypomnę, w tej kadrze meczowej nie ma Buricza, to było wiadomo wcześniej z powodu urazu. Nie ma Gyskiera, nie ma Trałki. Już od dłuższego czasu wyłączeni Ciba i Amaral. No, jeżeli chodzi o siłę ofensywną Lechitów, to nie ma specjalnie czego tutaj szukać, bo żadnego nominalnego napastnika na ławce rezerwowych nie ma. No chyba, że Filip Marciński, który najczęściej występuje jednak na pozycji ofensywnego pomocnika. On już wprawdzie w tym sezonie miał okazję grać jako napastnik, ale to też nie jest pozycja, do jakiej zapewne jest przyzwyczajony Lechici. Maciej Gajos na środku boiska. Utrzymują się dosyć długo przy piłce w tej pierwszej części, drugiej odsłony gracze poznańskiego Lecha. Pod bramką Szmatuły jednak na razie nic z tego nie wynika, bo umiejętnie gdzieś tam wybijają z rytmu zawodnicy i próbują szukać okazji do kontrataku, tak jak teraz. Parzyszek ma po lewej stronie trochę więcej miejsca, Felix na razie jeszcze do niego nie zagrywa, poczekał aż pojawią się pozostali gracze Lecha i Piasta, no i za długo czekał, wrócili Lechici, wybili mu tę piłkę spod nóg i poznaniacy. Już Makuszewski na prawej stronie boiska, wybita ta piłka z pod nóg gracza poznańskiego Lecha, jeszcze pokazuje arbiter, asystent, że przy okazji Makuszewski tam faulował i będą od rzutu wolnego wznawiać grę zawodnicy Piasta. A to 53. minuta spotkania. Lech Lech Poznań przegrywa w Gliwicach od 27 minuty 0-1. To wynik dający mistrzowski tytuł ekipie gospodarzy wspieranej dzisiaj tutaj przez, przypomnę, prawie 10-tysięczną widownię. To rekord, jeżeli chodzi o osiągnięcia w tym sezonie właśnie na tym stadionie. No ale trudno się dziwić, nie co dzień walczy się o mistrzostwo Polski. Poznaniacy jednak teraz będą jeszcze mimo wszystko starali się na swój sposób poprzeć to święto. Piotr Tomasik na wysokości pola karnego. Obok niego jest Kączkowski. Zagrywa Tomasik do Gajosa. Gajos obok siebie ma Walencję. Musieli znów Poznaniacy wycofać tę piłkę aż w okolice środkowej linii boiska do Skrzypczaka. Skrzypczak na prawą stronę. Tam jest wysunięty Janicki. Ma jakieś 10 metrów swobody. Dalej na prawo do Wasilewskiego. Przy Wasilewskim jest Idarko Jeftić i także Maciej Makuszewski. Rozpędza się Makuszewski. Próba dośrodkowania. Arbiter, asystent pokazuje na miejsce w narożniku boiska, czyli będziemy mieć następny rzut rożny w dzisiejszym meczu dla zespołu Kolejorza. Znów więc do tego narożnika powędrują zapewne Darko Jeftić i Makuszewski. Oni tak szachują trochę tutaj obrońców drużyny gospodarzy, zwodząc trochę, jakby trzymając ich w niepewności, czy będzie bezpośrednie dośrodkowanie, czy rozegranie tej piłki gdzieś do boku. Jeftić jednak wrzutka na ten bliższy słupek. Minął się z tą piłką Szmatuła. Jeszcze sugerowali Poznaniacy, że źle tam, niezgodnie z przepisami, zaatakował jednego z poznaniaków skaczącego do główki, ale ostatecznie wybił tę piłkę ręką na kolejny rzut rożny. Tym, który starał się tam wmieszać w tę całą sytuację, był Nikola Wujadinowicz. No on rzeczywiście, rosły chłop, w tych pojedynkach główkowych, przy tych wrzutkach sprawia chyba zawodnikom Piasta najwięcej kłopotów. Przypomnę, że to on miał najlepszą szansę na to, aby dzisiaj zmusić do kapitulacji Szmatułę, gdy w 35 minucie po wrzutce Jeftica rzutu wolnego i uderzeniu głową Wujadinowicza piłka trafiła w słupek. Ponownie rzut rożny. Teraz krótko na środek boiska. Wrzutka Wasilewskiego. W polu karnym walczy Wujadinowicz. Jeszcze składał się do strzału na 16 metrze Gajos. Jeszcze walczą Poznaniacy. Piłka turla się obok prawego słupka bramki Szmatuły. Starał się tam ją jeszcze uderzyć w środku boiska Maciej Gajos. Był tam także Darko Jeftić, ale nie udało się żadnemu z nich. Był także Kołodziej. To chyba on ostatni zagrywał tę piłkę w kierunku bramki Jakuba Szmatuły. Szmatuła nie interweniował. Ta piłka po prostu poleciała gdzieś tam wzdłuż linii bramkowej. Może nie tak blisko jak wcześniej, gdy trafił w słupek Wujadinowicz w pierwszej połowie i rzeczywiście było to jakieś 20, może 30 centymetrów od linii bramkowej. Teraz było to dalej, ale i tarzy też zapewne odetchnęli z ulgą po zakończeniu tej całej sytuacji zawodnicy Piasta Gliwice. Teraz oni przy piłce. Niebiesko zrobiło się na połowie należącej do Lecha, poruszając atakiem. Na moment jednak wycofana akcja trochę straciła impety, bo Gliwiczanie wycofali tę piłkę do własnych obrońców, a teraz naciskany przez poznaniaków Czerwiński wykopnął ją daleko wprost w rękawice Matusza Putnockiego. Na prawą stronę do Janickiego, Janicki do Wasilewskiego. Wasilewski przekroczył środkową linię boiska. Przed nim dopiero teraz pojawił się Felix do Makuszewskiego. Makuszewski nie zdecydował się na indywidualną akcję. Zagrał do Janickiego. Janicki na lewo do Nikinowicza. Wujadinowicz jeszcze bardziej na lewo. Tutaj wszedł do rozegrania Mateusz Skrzypczak. Rozpędził się teraz ten młody pomocnik. Próba zgrania razem z Darko Jeftićem. Jeftić stracił jednak piłkę i jest szansa dla Gliwicza na to, aby urwać się tutaj prawą stroną. Walencja, ale on także wstrzymał całą akcję. Spokojnie pokazuje panowie, zmieńmy gdzieś kierunek tej akcji, zmieńmy stronę, dajmy pograć tam po lewej, gdzie jest trochę więcej miejsca, gdzie jest mniej zawodników poznańskiego Lecha. Lechici nie odpuszczają, Lechici atakują już na połowie należącej do Piasta, dlatego musieli zdecydować się na próbę przerzutu Gliwiczanie. Tak właśnie uczynili. Janicki do Putnockiego, tym razem bez żadnego kardynalnego błędu. Putnocki wybija piłkę na drugą stronę, przegrał pojedynek główkowy z Czerwińskim. Darko Jeftić, ale ponownie Poznaniacy przy piłce. Kołodziej, tym razem Kostiewicz też mieszał się w tę akcję i on sfaulował zawodnika Piasta Gliwice. Uspokaja teraz zawodnika poznańskiego Lecha Szymon Marciniak. Pokazuje, że jeszcze jedno takie zagranie i Ukrainiec prawdopodobnie zostanie ukarany żółtą kartką. Na razie bez tych kartek w dzisiejszym spotkaniu, w miarę czysty mecz, bez żadnych złośliwości. Jedno tylko uderzenie tam ręką przez Darko Jeftića rywala, ale wynikające bardziej gdzieś z rozwoju całej akcji, z takiego odmachnięcia się ręką niż z jakiegoś przemyślanego i specjalnego zagrania. Zresztą odgwizdany błyskawicznie wówczas faul Poznaniaka i gra wznowiona rzutem wolnym przez Gliwiczan. A teraz oni znów próbują zaskoczyć Matusza Putnockiego. Nie uciekły tym razem prawą stroną Kączkowski, choć liczył na to Walencja, zagrywając piłkę na prawe skrzydło. Ale tutaj był tylko Tomasik asekurowany jeszcze przez Matusza Putnockiego. I znowu Lechici. Wujadinowicz na prawo do Janickiego. Janicki rozpędza się. Podał piłkę do Wasilewskiego. Obok niego jest Maciej Makuszewski. Krótkie zgranie Makuszewskiego z Kołodziejem, ale był tam nieprawidłowo powstrzymywany przez Kierkeskowa zawodnik poznańskiego Lecha i będzie rzut wolny dla poznaniaków. To jeszcze dosyć daleko od pola karnego. Tutaj nie ma co mówić o próbie strzału. Tutaj trzeba będzie szukać szczęścia przy okazji jakiejś wrzutki, ale nawet Darko Jechtycz się tam w okolicy nie pojawił, czyli będzie pewnie rozegranie przez tył. Na środku boiska. Teraz piłka do Wujadinowicza. Wujadinowicz na lewą stronę do Tomasika. Tomasik jeszcze w środku do Wujadinowicza. No takie tempo troszeczkę teraz osłabło zdecydowanie. A kibice zaczynają przy okrzei skandować Zagłębie. Czy to oznacza, że zmienił się wynik meczu przy Łazienkowskiej? O to pytam kolegów ze studia w Poznaniu. Oczywiście, że tak, bo Zagłębie Lubin już prowadzi przy Łazienkowskiej po kapitalnej akcji wykończonej przez Patryka Szysza. 2-1 z Legionistami w 59 minucie tego meczu. Tymczasem także interesujące rzeczy dzieją się w Gdańsku. Była wideoweryfikacja, był podyktowany rzut karny dla drużyny Jagiellonii Białystok za rękę Błażeja Augustyna, ale kapitalnie w bramce Lechii wpisał się Kucjak. Ale strzał i ma za dziwny. Strzał i ma za dziwny, sam środek bramki, właściwie to wyglądało bez na rozbiegu. Podanie. Tak. Na podanie do golkipera drużyny przeciwnej, a więc wyniki nie zmieniają się. Zmienił się wynik na stadionie przy Łazienkowskiej. Raz jeszcze powiedzmy Państwu, teraz tam mamy 60. minutę spotkania i Legia Warszawa remisuje z Zagłębiem Lubin 1-2. W Krakowie Krakowia przegrywa z Pogonią Szczecin 0-1, a w Gdańsku nadal, mimo rzutu karnego dla Jagiellonii, Lechia prowadzi z Białostoczanami 1-0 po naprawdę dziwnie wykonanym karnym przez Imaza. No ale to oznacza, że Jagiellonia, gdyby doprowadziła do remisu, miałaby tę czwartą lokatę gwarantującą udział w kwalifikacjach Ligi Europy, a na ten moment na czwartej pozycji w tabeli Lotto Ekstraklasy jest Krakowia. Ale najważniejsze w rozstrzygnięcia na razie w walce o mistrzostwo na pół godziny przed końcowymi gwizdkami to, że Piast Gliwice coraz wyraźniej na prowadzeniu. Legia Warszawa przegrywa z Zagłębiem Lubin 1-2. Wracamy do Gliwic. Piast kontra Lech Poznań. Głos ma ponownie Wojciech Bernard. Minęła właśnie godzina gry. Lech przegrywa 0-1. No coś jest w tym, o czym wspominał prezes Lecha Poznań Karol Klimczak. Mówiłem o tym wywiadzie udzielonym wczoraj, gdzie między innymi zapytany o apele prezesa warszawskiej Legii pana Mioduskiego do Poznań, do tego, aby stanął na wysokości zadania i sportowo powalczył z Piastem w Gliwicach. Prezes Klimczak odpowiedział, że przede wszystkim prezes Mioduski powinien zaapelować do własnych piłkarzy, żeby oni zrobili co trzeba i pokonali Zagłębie Lubin. Przypominał sobie też odpowiedź trenera Dariusza Żurawia z konferencji prasowej przed meczem właśnie tutaj w Gliwicach, gdy powiedział, wzbudzając myślę odrobinę zaskoczenia wśród dziennikarzy będących w sali konferencyjnej, że uważa, iż łatwiej jego zespołowi będzie wygrać w Gliwicach z Piastem, niż warszawskiej Legii pokonać ekipę Zagłębia Lubin. Nie wszystko się sprawdza, bo Kolejosz przegrywa tutaj przy Okrzei z Piastem 0-1, no ale jak widać Legia niezależnie od tego prowadzenia wcześniej 1-0 po bramce Karalitosa na razie musi gonić wynik, przegrywa 1-2. Oczywiście wszyscy znamy sytuację w tabeli, wiemy, że przy tym wyniku Piast Gliwice jest mistrzem Polski, niezależnie od wyniku przy Łazienkowskiej, jeżeli wygrałby to spotkanie, to mógłby się z tego mistrzostwa cieszyć. Na razie tak właśnie jest, cieszą się kibice zespołu Piasta. Rusza z kontratakiem prawą stroną boiska Maciej Makuszewski, poślizgnął się jednak na murawie, stracił tę piłkę. Mówiłem, że tutaj dwie godziny przed początkiem tego spotkania nad Gliwicami, nad całym Górnym Śląskiem przeszła potężna ulewa, no i ta murawa na pewno jeszcze gdzieś tam zmoczona w wielu miejscach. Piłka czasami dostaje po ślizgu, czasami ślizgają się również piłkarze, tak jak przed momentem miał się o tym okazję przekonać właśnie Maciej Makuszewski. Nikola Wojadinowicz, żeby on też nie pomylił się teraz z Matuszem Putnockim, odegrał piłkę do Piotra Tomasika, faulował Parzyszek Wujadinowicza, błyskawicznie podniósł rękę ku górze Piotr Parzyszek i poszedł przeprosić Wujadinowicza, dobrze wiedząc, że popełnił przewinienie, pokazuje, że to nie było specjalnie, że po prostu tam się zamachnął, trafił w nogę obrońcy poznańskiego Lecha i że bardzo za to przeprasza. No, trzeba przyznać, że tutaj w ogóle piłkarze Lecha Poznań bardzo miło zostali przywitani, gdy wyszli na rozgrzewkę. Wówczas przywitały ich oklaski, gdy wybiegali na drugą część spotkania, również przywitały ich oklaski. No, bardzo miłe powitanie, jeżeli chodzi o kibiców Piasta Gliwice. Na razie mają powody do radości nie tylko z postawy Lecha Poznań, ale przede wszystkim z postawy Piasta Gliwice, bo to Gliwiczanie prowadzą 1-0. Pierwsza zmiana w ekipie poznańskiej. Warszawskiego Lecha. W 63 minucie na boisku możemy zobaczyć Kamila Jóźwiaka. On zastąpił Krzysztofa Kołodzieja. I teraz właśnie szansa dla Lechitów. Tuż obok słupka miał okazję teraz posłać tę piłkę Wołodymyr Kostywicz. Ładnie zagrana piłka z prawej strony. Wyszedł z bramki Szmatuła, ale nie sięgnął tej piłki, a wbiegający w pole bramkowe Wołodymyr Kostywicz posłał dosyć mocne uderzenie wzdłuż bramki. Nie wiem, czy ta piłka jeszcze gdzieś tam nie odbiła się od poprzeczki, ale to na pewno była najlepsza okazja dla Lecha Poznań w drugiej odsłonie, aby zmusić do kapitulacji Jakuba Szmatułę. No, pokazali poznaniacy, że niezależnie od rezultatu nie można ani przez chwilę tutaj w szeregach Piasta Gliwice pozwolić sobie na dekoncentrację, bo oni będą chcieli starać się ją wykorzystać. Szmatuła wybija tę piłkę na drugą stronę boiska. Ja spoglądam, jak jest ustawiony w tym momencie Kamil Jóźwiak, który wszedł w tej 63 minucie na boisko za Krzysztofa Kołodzieja. Mówiłem o tych brakach w graczach ofensywnych na ławce rezerwowych. No i Jóźwiak zajął miejsce napastnika. Przyzwyczailiśmy się do tego, że to jest piłkarz, który najczęściej biega na skrzydle. Tutaj nie widzę zmian na jednym skrzydle w ekipie Lecha. Pozostał Wołodymyr Kostywicz, na drugim Maciej Makuszewski, a Jóźwiak jest w tym momencie nominalnym napastnikiem w ekipie Kolejorza i on będzie starał się uprzykrzyć tutaj grę dwójce stoperów, czyli Czerwińskiemu oraz Sedlarowi. Poznaniacy. Nikola Wujadinowicz na lewą stronę do Tomasika. 64 minuta spotkania. Lech przegrywa przy Okrzei z Piastem 0-1. Gajos oddaje tę piłkę na lewą stronę. Niezbyt uważnie. Pierwszy kontakt z piłką Jóźwiaka do tyłu, do Darko Jeftica. Jeftic przerzuca, przepraszam, Tomasik przerzuca piłkę na prawą stronę. Wprost pod nogi Janickiego. Janicki do środka. Jeftic piętą starał się zgrywać do Macieja Makuszewskiego, ale wyczuli to wszystko zawodnicy Piasta Gliwice. Ruszają z kontratakiem. Walencja ucieka. Parzyszek na razie jest na pozycji spalonej. Nie może do niego zagrywać Walencja. Poczekał więc na pozostałych zawodników. Lewą stroną włączył się do tej akcji rudowłosy Kirkeskow. Duńczyk poczekał jednak. Znów Walencja pojawił się bliżej lewej strony boiska i do niego właśnie piłka. Przerzuca piłkę na prawą nogę. Jeszcze raz poczekał, jakby chcąc wyciągnąć trochę graczy poznańskiego Lecha z pola karnego. No i udało mu się to, ale sam musiał też oddać piłkę do środka. Patryk Dziczek teraz do tyłu, aż do własnego bramkarza. Szmatuła ustawiony na 20 metrze do Czerwińskiego. Czerwiński coraz bliżej środkowej linii boiska. Jeszcze bardziej na prawo. Tutaj jest Pietrowski. Przy Pietrowskim Wołodymyr Kostywicz. Jóźwiak powalczył w powietrzu, faulował przy tym wyskoku zawodnika Piasta. Przerwał grę arbiter Szymon Marciniak i będzie rzut wolny dla zespołu z Gliwic. Zespołu, który jest coraz bliżej wywalczenia historycznego mistrzowskiego tytułu. 66 minuta meczu. Piastunki prowadzą 1-0. Prawie 10 tysięcy kibiców cieszy się z tego rezultatu. Oni odliczają pewnie już te upływające minuty od końcowego gwizdka arbitra Szymona Marciniaka. Miała tu pojawić się w Gliwicach grupa kibiców poznańskiego Lecha. Było przeznaczonych dla nich 800 biletów. Z tego co wiemy, jakieś 650 gdzieś rozeszło się w przedsprzedaży, ale ostatecznie decyzja wojewody śląskiego sprawiła, że nie oglądamy tutaj sympatyków poznańskiego Lecha na stadionie, że nie mają oni szansy wspierać w tym ostatnim meczu sezonu zespół trenera Dariusza Żurawia. Poznaniacy teraz będą wznawiać grę z autu. Jest już tam Marcin Wasilewski do tyłu, do Janickiego. Janicki do Wujadinowicza. No nie kwapią się teraz z pressingiem zawodnicy Piasta. Czekają przyczajeni gdzieś na środkowej linii boiska. Piłka do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak poślizgnął się tam, upadł dosyć nieszczęśliwie. Mam nadzieję, że zaraz wstanie i wszystko będzie w porządku. Walczą jeszcze poznaniacy o tę piłkę przed własnym polem bramkowym i teraz niebezpiecznie. Kączkowski na wysokości pola karnego. Wrzutka wprost na głowę Janickiego. Jeszcze będzie walczył Gajos, ale ten pojedynek wygrał Patryk Dziczek. Teraz Janicki dalej piłką w stronę Jefticza. Maciej Makuszewski i Włodzimir Kostywicz też tutaj czyhali na tę piłkę. Będzie aut ostatecznie dla ekipy Piasta Gliwice. Pokazuje Darko Jeftic. Nie tak powinno być, że to nie Lechita ostatni dotykał tej piłki, ale jeden z rywali, ale Szymon Marciniak też potwierdził tę sygnalizację arbitra asystenta. To Gliwiczanie będą wznawiać grę w 67 minucie spotkania. Trochę walki teraz przy bocznej linii boiska. Hetley przerywa jednak akcję poznaniaków do Walencji. Rozpędzony piłkarz Piasta wrzuca piłkę w pole karne. Tam czyhał na jakiś ewentualny błąd Matusza Putnowskiego. Felix, ale Hiszpan się nie doczekał, bo tym razem Putnowski błędu nie popełnił. I Lechici. Kamil Jóźwiak chciał uciec prawą stroną. Dobrze powstrzymany jednak przez Sedlara. Sedlar do Szmatuły. Szmatuła teraz na 16 metrze czeka, aby ktoś z rywali podszedł, aby zmusił go do zagrania dłuższej piłki. Tak właśnie właśnie czynią gracze Piasta. Wmieszał się w tę akcję Mateusz Skrzypczak. Jeszcze trochę walki w środku pola. Przewracany był tam gracz poznańskiego Lecha. Jeszcze jakieś niepotrzebne przepychanki. Odepchnięty teraz Patryk Wiczek, który chciał tam poprzepychać się z zawodnikami poznańskiego Lecha. Jeszcze Szymon Marciniak pokazuje, że trzeba tę grę zatrzymać, że ze złego miejsca wznowili ją piłkarze poznańskiego Lecha. No a Dziczek już przybił sobie piątkę z Mateuszem Skrzypczakiem. Dwaj młodzi piłkarze, którzy przed momentem starli się na murawie, teraz już wszystko sobie wyjaśnili i w dobrej atmosferze wracają do dalszej gry. Tej gry już coraz mniej przed nami. 68. minuta. Lech przegrywa w Gliwicach z Piastem 0-1. Kamil Jóźwiak odgrywa do Darko Jefkicza. Jefkicz na prawą stronę. Tam sporo swobody ma Marcin Wasilewski. Jest na wysokości 16 metra. Wasilewski, wrzutka w pole karne. Jóźwiak głową, ale ponad poprzeczką. Druga dobra akcja Lechitów w tym dzisiejszym spotkaniu, w drugiej części meczu. Ładna wrzutka Wasilewskiego. O dziwo, Jóźwiak gdzieś tam przeskoczył ponad głowami rosłych stoperów Jakuba Czerwińskiego i Aleksandra Sedlara. Uderzył tę piłkę głową, no ale nie miał już takiej dobrej pozycji, żeby uderzyć nią skutecznie. I choć trafił w piłkę, to ta poszybowała nie w kierunku bramki, ale gdzieś 1,5 metra ponad poprzeczką świątyni Jakuba Szmatuły. I kapitan drużyny gospodarzy teraz jakby sekunda po sekundzie wybija tę piłkę z 5 metra. Trafia ona wprost na głowę Darko Jefkicza. Jest tutaj po lewej stronie także Maciej Makuszewski. Do niego trafia piłka. Makuszewski na wysokości prawego narożnika pola karnego. Zrzucił tę piłkę jeszcze bardziej na lewo do Tomasika. Przy Tomasiku jest Darko Jefkicz. Darko Jefkicz do środka. Próbowali teraz zgrać się Makuszewski z pozostałymi Lechitami, ale pomylili się. Próba wyjścia z kontrą w wykonaniu Gliwican powstrzymana jednak dobrze na środku boiska przez powracającego Wasilewskiego do środka. Teraz Gajos ma trochę więcej miejsca do Darko Jefkicza. Przy Jefkiczu błyskawicznie dwóch zawodników w niebieskich strojach. Jefkicz więc na lewo do Makuszewskiego. Makuszewski do środka. Jefkicz krótko, delikatnie tę piłkę pod nogi Tomasika. Teraz jeszcze próba indywidualnej akcji w wykonaniu szarżującego lewą stroną boiska Macieja Makuszewskiego. Piętą chciał zagrywać tę piłkę do wbiegającego w pole karne Darko Jefkicza, ale też zrozumieli cały zamysł tej sytuacji obrońcy Piasta i nie pozwolili, aby ta piłka dotarła do zawodnika poznańskiego Lecha. To już 70. minuta spotkania. Lech przegrywa 0-1 z Piastem. Z Piastem, który jest coraz bliżej historycznego, mistrzowskiego tytułu. Mówiłem o tym, że drużyna z Górnego Śląska na wywalczenie miana najlepszej ekipy w kraju czeka 30 lat. No i na pewno będą powody do zadowolenia nie tylko w Gliwicach, ale i w całym regionie, że jakby ta cała przewaga reszty kraju w ostatnich latach, zwłaszcza warszawskiej Legii, no na ten jeden przynajmniej sezon zostanie przerwana i mistrzowski tytuł będzie właśnie tutaj w Gliwicach, przy Okrzei. Będzie zmiana w ekipie gospodarzy. Szymon Marciniak pokazuje, że przerywamy grę, że na pewno boisko opuści Piotr Parzyszek z numerem 9. Najskuteczniejszy zawodnik w ekipie gospodarzy w tym sezonie. 8 bramek do dzisiejszego spotkania. Dzisiaj jeszcze jedna na koncie. 9. Kto wie, czy nie pieczętująca mistrzowski tytuł dla Piasta Gliwice. Nic dziwnego, że teraz Piotr Parzyszek żegnany jest oklaskami na stojąco przez ten 10-tysięczny tłum kibiców, a w jego miejsce na boisku z numerem 27 na tej niebieskiej koszulce Czech Michal Papadopoulos. On teraz będzie starał się nękać tutaj obrońców poznańskiego Lecha, ale w tym momencie to Kolejosz przy piłce. W tym momencie to Kolejosz stara się stworzyć groźną sytuację gdzieś tam pod bramką Jakuba Szmatuły, choć budowanie tej akcji idzie poznaniakom dosyć często, dosyć kiepsko. Wujadinowicz do Skrzypczaka. Skrzypczak do Darko Jefkicza. Jefkicz musiał się tutaj cofnąć. Teraz ładnie, technicznie w kierunku wbiegającego w okolice linii kończącej boisko Tomasika, ale tam dobrze asekurował całą sytuację Marcin Jakub Czerwiński. Nie pozwolił, aby Lechita doszedł do tej piłki przed linią kończącą boisko. Zablokował gdzieś, wystawił do boku ręce i w ten sposób pozwolił, aby piłka opuściła boisko, bo teraz będzie rozpoczynał akcję od własnego pola bramkowego Jakub Szmatuła. Słyszą pewnie Państwo ten doping, który trwa tutaj od pierwszego gwizdka arbitra Szymona Marciniaka. Mówiliśmy o tym rekordzie frekwencyjnym, mówiliśmy o tym, że bilety tutaj rozeszły się bardzo szybko na początku tygodnia i teraz będą mieli okazję, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, biorąc pod uwagę wynik meczu w Gliwicach, a także rezultat spotkania w Warszawie przy Łazienkowskiej, gdzie przypomnę, Legia przegrywa z Zagłębiem Lubin 1-2, że będą mieli okazję do świętowania. Tutaj zamówiony jest specjalny autokar, który ma po wręczeniu medali za pierwsze, ewentualnie ewentualnie drugie miejsce w rywalizacji w Mistrzostwach Polski przewieźć. Sztab szkoleniowy, a także piłkarze Piasta Gliwice na gliwicki rynek, gdzie będzie okazja do wspólnego świętowania z kibicami tej drużyny. Było to przygotowane już wcześniej, niezależnie od tego, jak potoczą się losy gliwiczan w tym ostatnim spotkaniu. No na razie toczą się bardzo dobrze. Na razie każda kolejna minuta przybliża ich do mistrzowskiego tytułu. Lechici w tej drugiej połowie mają więcej problemów z konstruowaniem akcji ofensywnych. Były wprawdzie dwie akcje, które tutaj mogły przynieść powodzenie, ale przez ostatnich 5 minut no za bardzo im to nie wychodziło. Próba przerzutu Gajosa na prawą stronę, ale zamiast pod nogi Marcina Wasilewskiego to wprost na klatkę pierwszową Kierkeskowa. Duńczyk do środka. Teraz jest już przy piłce Patryk Dziczek. Rozpędza się. Dopiero teraz przed nim pojawił się Gajos. Do Walencji. Walencja do Papadopoulosa. To jest pierwszy kontakt z Czecha z piłką w dzisiejszym spotkaniu. Na prawo do Kączkowskiego i błyskawicznie Czech wędruje w pole karne. Kączkowski już na wysokości 16 metra do Walencji. Walencja jest osamotniony. Przed nim Darko Jeflicz. Obok jeszcze asekuruje całą sytuację Maciej Gajos, więc Walencja musiał oddać piłkę do tyłu. Piotrowski do Czerwińskiego. Piast nie musi się śpieszyć. Piast nie musi tutaj naciskać na siłę. Piast zna wynik na pewno z Łazienkowskiej, bo informował o tym speaker, wzbudzając aplauz wśród kibiców, że tutaj wystarczy taki wynik, jaki jest. Prowadzenie 1-0 od 27 minuty po golu Piotra Parzyszka. Teraz jeszcze próba wrzucenia tej piłki przez Hetleja w pole karne, ale nie w biegu w 16 z prawej strony Martin Kączkowski i na żadnego zagrożenia pod bramką Matusza Putnockiego nie było. Putnocki pobiegł z piłką na 5 metr. Po lewej stronie 16 metrów ustawił się Wujadinowicz. Po prawej Janicki. Przed polem karnym jest także Mateusz Skrzypczak. Będą musieli inaczej Lechci kombinować, a my mamy chwilę, aby znów sprawdzić rezultaty na innych stadionach. Ponownie prosimy o sygnały z wynikami ze studia Radia Poznań przy Berwińskiego 5. Tym bardziej, że padają kolejne gole na kolejnych stadionach. Nie na tych, na których odbywa się walka bezpośrednio o Mistrzostwo Polski pomiędzy Legią a Piastem Gliwice. W Warszawie bez zmian. 75. minuta. Legia Zagłębie Lubin na razie 1-2. W Gliwicach, jak relacjonuje dla Państwa Wojtek Bernard, prowadzenie Piasta w meczu z Lechem 1-0. Za to na innych stadionach, tam gdzie walka o kwalifikacje Ligi Europy, o czwarte miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy, sporo się dzieje. Krakowia przegrywa już z drużyną Pogoni Szczecin 0-3. Tam Pogoń gra naprawdę znakomite spotkanie. I mamy także drugą bramkę w Gdańsku. Lechia prowadzi już z Jagiellonią Białystok 2-0. Po wideoweryfikacji ten drugi gol dla Lechii, uznany trafienie Jarosława Kubickiego. Wydawało się, że mógł tam być i był na pozycji spalonej Pajszą, ale po wideoweryfikacji arbiter uznał, że nie przeszkadzał bramkarzowi i po strzale oddanym przez Kubickiego piłka znalazła drogę do siatki. Rekapitulując, mecze mistrzowskie: Legia Warszawa, Zagłębie Lubin, 76. minuta 1-2. W Gliwicach za chwileczkę będziemy, tam Piast prowadzi z Lechii 1-0 i pod Wawelem w Krakowie, Krakowia Pogoń Szczecin 0-3, a w Gdańsku Lechia Jagiellonia Białystok 2-0. To najświeższe meldunki z boisk piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Dzisiaj grupa mistrzowska, ostatnia kolejka spotkań. Ponownie jesteśmy w Gliwicach na meczu Piasta z Lechem. Halo Wojtek. Niespełna kwadrans do końca tego spotkania, nie ma zmiany wyniku, Lech przegrywa 0-1, Lech teraz atakuje, prawie wszyscy zawodnicy poza Matuszem Putnockim, Kolejorza są w tej chwili na połowie należącej do Piasta, nie opanował jednak piłki w narożniku boiska, starający się tam dojść do podania Piotr Tomasik, wychodzi ona poza boisko i od własnej bramki rozpocznie Jakub Szmatuła. Ja tutaj siedząc na tej trybunie prasowej tak mam szansę zerknąć troszeczkę tak nieładnie na to, co koledzy dziennikarze piszą ławkę niżej na swoich laptopach, przygotowują relacje z tego spotkania i widzę, że mają już wpisaną czołówkę Piast Gliwice mistrzem Polski. Chyba już nikt tutaj nie wierzy w to, że mogą się losy tej całej rywalizacji odwrócić, że Piast jest w stanie, no może jest w stanie stracić bramkę w meczu z poznańskim Lechem, ale też bierze pod uwagę to, co dzieje się przy Łazienkowskiej, gdzie Legia, aby jeszcze myśleć o mistrzostwie Polski, musiałaby strzelić dwa gole w Zagłębiu Lubin, które prowadzi tam 2-1. Teraz niezbyt udany przerzut w wykonaniu Kączkowskiego. Nawet nie wiem, czy to był przerzut, czy dośrodkowanie, czy próba strzału, bo choć teraz złożył ręce do oklasków Felix, to jednak na pewno tak trochę na wyrost są te oklaski, bo na pewno nie było to udane zagranie prawego pomocnika zespołu gospodarzy. Poznaniacy straciło trochę na widowiskowości to spotkanie w tej drugiej części, straciło na tempie. Lechici jakby tak nie do końca wierzyli, że uda im się tutaj jeszcze spróbować zmusić do kapitulacji Jakuba Szmatułę. Piast nie musi w tej chwili nic udowadniać. No jeszcze teraz Poznaniacy. Makusza. Kraszewski na prawą stronę. Marcin Wasilewski doczekał się na podanie. Wyszedł tam też z pola karnego Kamil Jóźwiak. Jóźwiak na wysokości 16 metra oddaje do Wasilewskiego. Czy będzie próba wrzucenia tej piłki w pole karne, czy jakaś indywidualna akcja? Na środek do Gajosa. Gajos szybko z Jóźwiakiem wymienił tę piłkę. Jeszcze bardziej na prawą stronę. Teraz Skrzypczak próbował zagrać jeszcze w pole karne. Połapali się w tym obrońcy drużyny gospodarzy. Wbili tę piłkę, ale niezbyt daleko. Błyskawicznie znów trafia ona pod nogi Janickiego. Janicki na lewą stronę do Wujadinowicza. Wujadinowicz pewnie jeszcze bardziej na lewą. Nie. Wrzuca tę piłkę do Kamila Jóźwiak. No nie był w stanie dojść do tej piłki. Trącił ją wprawdzie głową, ale już jej nie opanował, choć był przed nim tylko Jakub Szmatuła, ale nawet gdyby mu to się udało, to podniesiona chorągiewka arbitra bocznego pokazywała, że pomocnik poznańskiego Lecha był na pozycji spalonej. Druga zmiana w ekipie Kolejorza. Murawę opuszcza Mateusz Skrzypczak, który dzisiaj miał okazję zadebiutować w wyjściowym składzie poznańskiego Lecha od pierwszej minuty w Ekstraklasie, a w jego miejsce na boisku Filip Markwiński, 17-latek, kolejny z młodych graczy poznańskiego Lecha, który w ostatnim okresie miał nawet szansę występować w pierwszym składzie wystawianym przez trenera Dariusza Żurawia. Dzisiaj zasiadł na początku tego spotkania na ławce rezerwowych i dostanie szansę na te ostatnie niespełna 15 minut. To już 79 minuta. Będzie też zmiana w ekipie gospodarzy. Przyszykowany do wejścia na boisko Tomasz Jodłowiec, a opuści murawę Martin Kączkowski. No Jodłowiec to też, myślę, bohater jednego z poprzednich spotkań. On strzelił bardzo efektowną bramkę w starciu z Jagiellonią Białystok. Taką bramkę, której raczej po tym piłkarzu byśmy się nie spodziewali, ale bramkę, która dała ostatecznie, jak się okazało, zwycięstwo drużynie Piasta Gliwice. Bardzo ważne w kontekście całej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. I teraz on odpowiedzialny bardziej za, mimo wszystko, mimo tego gola, o którym wspominałem, defensywne rzeczy na boisku, będzie starał się pomóc swojemu zespołowi w tych ostatnich niespełna 15 minutach. I już Państwo słyszą, kto właśnie wkracza na murawę. Tomasz Jodłowiec klepnął teraz jeszcze gdzieś tam w rękę Feliksa i już zajął pozycję na murawie. On będzie starał się teraz uprzykrzyć grę tym bardziej ofensywnie usposobionym pomocnikom poznańskiego Lecha. Stanął błyskawicznie przy Macieju Gajosie. Być może za moment będzie miał pierwszy kontakt piłką. Na razie jednak gra na prawym skrzydle. Tam przez moment utrzymał się przy niej grający po prawej stronie murawy graczy Lecha Poznań Darko Jewkicz. On teraz na środek boiska do Markińskiego. Pierwszy kontakt z piłką. Po lewej stronie jest już Tomasik. Tomasik zagrywa tę piłkę do środka. Zablokowany jednak przez Feliksa i będzie pierwszy od dłuższego czasu rzut rożny w wykonaniu Lechitów pod bramką Jakuba Szmatuły. W tych rzutach rożnych na pewno przewaga poznaniaków. Już w pewnym momencie przestałem nawet liczyć. W samej tylko pierwszej połowie sześciokrotnie poznaniacy wykonywali rzuty rożne. W drugiej połowie też już parę razy im się to zdarzyło. Jak będą starali się zaskoczyć przy tym rzucie rożnym w 81 minucie rywali, o tym przekonamy się za moment. Wrzutka Jewkicza w pole karne, piłka jednak ucieka przed szesnastkę. Próba strzału z dystansu w wykonaniu Marcina Wasilewskiego, jednak bardzo, ale to bardzo nieudana. No i piłka daleko, daleko od lewego słupka bramki Jakuba Szmatuły opuszcza boisko. Już na stojąco teraz kibice Piasta Gliwice dopingują swój zespół. Już nie śpiesząc się po tę piłkę idzie Jakub Szmatuła. Zerknął jeszcze gdzieś tam na ten telebin, który ma za swoimi plecami. Popędza go arbiter Szymon Marciniaka. Szmatuła widzi, że te kolejne sekundy, kolejne minuty upływają i przybliżają zespół gospodarzy do upragnionego tytułu Mistrza Polski. Prawą nogą Szmatuła wybija tę piłkę. Kto będzie tam lepszy w pojedynku główkowym? W ogóle nie skakał do tej piłki. Gajos jakby wiedział wcześniej, że nie ma szans w takim starciu z Tomaszem Jodłowcem, ale po zagraniu Jodłowca piłka trafia jednak na głowę Nikoli Wujadinowicza. Poznaniacy. Teraz powstrzymana akcja po lewej stronie Walencji. Wybił tę piłkę Janicki poza boisko. Będą poznaniacy musieli znów się kilka kroków cofnąć w kierunku własnej bramki, bo Kirkeskow może spróbować tę piłkę wrzucić dosyć daleko na Papadopoulosa. Papadopoulos do środka. Piłka znowu do Kirkeskowa. Ten jednak do tyłu, do stoperów. Jest Czerwiński. Po prawej stronie był także Piotrowski, ale piłka przerzucona na prawą stronę boiska. Będzie out dla poznaniaków prawie przy chorągiewce kończącej boisko. Już nawet nie starał się dojść do tej piłki Felix, bo widział, że nie ma na to szansy, ale pokazał błyskawicznie kolegom, aby podeszli trochę bliżej, aby mimo wszystko utrudnili poznaniakom wznowienie tej gry od wyrzutu z autu. I tak właśnie odniosło to skutek, bo Tomasik zagrał piłkę z autu do Wujadinowicza. Temu piłka przeturlała się gdzieś tam przez nogę i opuściła boisko, mijając linię końcową boiska, czyli jest rzut rożny i wydawałoby się ze straconej akcji dla zespołu Piasta Gliwice szansa na to, aby znów zamieszać coś na polu karnym Matusza Putnockiego. On teraz przyczajony na trzecim metrze. Jeden błąd popełniony w tej 27 minucie, ale za to błąd fatalny, karygodny, nieporozumienie z Janickim, które poskutkowało utratą gola strzelonego przez Piotra Parzyszka. A teraz Putnocki pokazuje, aby tutaj lepiej uważać przy tych walkach o górne piłki. No i ładnie przed momentem Michał Papadopoulos wyskoczył na szóstym, siódmym metrze, uderzył tę piłkę głową, ale poszybowała piłka ponad poprzeczką poznańskiej bramki. Znów zerkam na zegar. 83 minuta spotkania już trwa. Nikola Wujadinowicz po lewej stronie boiska. Dla niego to ostatni występ w barwach poznańskiego Lecha. Już wiadomo było wcześniej, że 10 piłkarzy Kolejorza będzie żegnać się z Bułgarską po zakończeniu tego sezonu, że nie będzie miał okazji dalszych występów w niebiesko-białych barwach, że dojdzie do kadrowej rewolucji. Stąd m.in. sporo młodzieży w ekipie Kolejorza pod koniec tych rozgrywek grupy mistrzowskiej naszej Ekstraklasy. Także w tym dzisiejszym spotkaniu z Piastem Gliwice, że przypomnę tylko debiuty od pierwszej minuty Mateusza Skrzypczaka i Krzysztofa Kołodzieja. Teraz poznaniacy wywalczyli piłkę przy linii kończącej boisko. Będzie wyrzut z autu, ale znów podeszli trochę bliżej zawodnicy Piasta Gliwice. Wcześniej im się udało, zmusili do błędu i będą mieli okazję rozpocząć tę akcję od lewej strony. Zaatakowany dosyć ostro tam przez szesnastką Maciej Gajos. Teraz poprawia jeszcze na murawie Getry. Blisko całej sytuacji był Szymon Marciniak i on teraz rozpocznie grę i gwizdkiem dla zespołu poznańskiego Lecha. Janicki po prawej stronie. Już ta gra wznowiona. Już poznaniacy starają się skonstruować akcję na środku boiska. Doszedł na środku do piłki Maciej Gajos. Obok niego jest Wujadinowicz, ale piłka jeszcze dalej na lewą stronę do Piotra Tomasika. Dopiero teraz zawodnik Lecha Poznań przekroczył środkową linię boiska do Makuszewskiego, który występuje w tej części gry na lewym skrzydle. Teraz będzie po raz kolejny rzut wolny dla poznaniaków. Faulowany bowiem Makuszewski to daleko jeszcze od pola karnego Piasta Gliwice, ale będzie pewnie próba wrzutki, bo widzę, że wędrują już w szesnastkę Nikola Wujadinowicz, że idzie tam także Rafał Janicki. No i Darko Jeftić ustawia się przy tej piłce. Skromny, tylko jakiś może trzymetrowy rozbieg, ale jemu nie specjalnie dużo trzeba, żeby tę piłkę tak ładnie zaadresować. Wujadinowicz przelatuje, ta piłka gdzieś tam ponad głowami jednych i drugich i będzie rzut rożny, aż wyszedł ze swojego trenerskiego boksu Waldemar Fornalik, zaskoczony tą całą sytuacją, że nikt z jego podopiecznych w obronie tej piłki nie wybił głową, że tylko ktoś ją tam musnął i sprawił, że poznaniacy będą mieć kolejną szansę na stworzenie groźnej sytuacji pod bramką Jakuba Szmatuły, bo to następny rzut rożny. Szybko pobiegł już w tamtym kierunku Darko Jeftić. Będzie więc wrzutka, bo tym razem nie ma tam Makuszewskiego wprost na ten bliższy słupek, ale tu dobra interwencja w wykonaniu graczy Piasta Gliwice. Wybita piłka poza boisko. Aut na 20 metr. Poznaniacy znów jeszcze starają się tutaj zagrozić akcji, zagrozić bramce Jakuba Szmatuły. Piłka przerzucona na prawą stronę. Darko Jeftić nie najlepiej ją opanował. Będzie następny rzut rożny. Tak jest. Chorogiewka, arbitra, asystenta wyraźnie skierowana na ten narożnik boiska. To znak, że następny korner w dzisiejszym spotkaniu będą wykonywać Lechici, a to 86 minuta meczu. Darko Jeftić, tym razem leciutko, wręcz taką podcinką. Skacze tam Nikola Wujadinowicz. Czy dojdzie do tej piłki po drugiej stronie boiska jeszcze zawodnik Lecha Poznań? Doszedł na tyle, że mamy następny rzut rożny. Tym razem do piłki mknie już Maciej Gajos. Jeftić został po drugiej stronie pola karnego. Gajos będzie starał się tę piłkę gdzieś posłać w to pole karne. Tam cały czas na dobre dośrodkowanie czekają Janicki i Wujadinowicz. To po strzałach głową Wujadinowicza sporo problemów w pierwszej połowie miał Jakub Szmatuła. Dośrodkowanie, piąstkuje Szmatuła. Walencja przeszkadza przed polem karnym Jeftićowi. Próba strzału prawą nogą sprzed pola karnego w wykonaniu Tymoteusza Kupcia, jednak nieudana. Piłka szybuje wysoko ponad bramką Piasta Gliwice. 87 minuta meczu. Piast przegrywa w Gliwicach, Lech przegrywa w Gliwicach z Piastem 0-1. Przypomnijmy, Legia także przegrywa na Łasienkowskiej z Zagłębie Lubin 1-2. Mistrzowski tytuł coraz bliżej zespołu Waldemara Fornalika. Szmatuła ustawia piłkę na piątym metrze. Już chyba tutaj wszyscy powoli czekają na końcowy gwizdek arbitra Szymona Marciniaka. Już wszyscy pogodzeni z tą sytuacją, jaka ma miejsce w dzisiejszym spotkaniu i w całej rywalizacji o Mistrzostwo Polski. Jeszcze próbują Gliwiczanie. Papadopoulos tym razem w roli prawoskrzydłowego. W środku będzie go tam wspierał Tomasz Jodłowiec. On teraz przy narożniku boiska zmusił do błędu Piotra Tomasika. Wybił tę piłkę Tomasik na rzut z autu. No i będą przesuwać się powoli w kierunku tej piłki zawodnicy Piasta. Jest już przy właśnie tym miejscu, gdzie za moment wznowiona zostanie gra Pietrowski do Papadopoulosa. Papadopoulos jeszcze zdążył tę piłkę gdzieś tam wrzucić w pole karne, ale dobra interwencja defensorów poznańskiego Lecha. Wybijają piłkę głową poza pole karne. Wciąż jednak przy piłce są gracze z zespołu Waldemara Fornalika. Tomasik powstrzymywał teraz szarżującego prawą stroną Feliksa. Hiszpan jakby nie mógł się pogodzić z faktem, że tutaj Lechita mu zabrał tę piłkę, sfaulował gracza gospodarzy, no i rzut wolny dla poznaniaków. Matusz Putnocki na prawą stronę, tam ma dużo miejsca teraz Rafał Janicki, chociaż musiał poczekać na lewo jednak do Wujadinowicza. Wujadinowicz coraz bliżej środkowej linii boiska, do Darkojewicza. Darkojewicz chciał tam do Tymoteusza Klubsia, uciekał ten młody pomocnik drużyny poznańskiej w kierunku pola karnego, ale powstrzymana akcja przez Gliwiczan, którzy zorientowali się w tej całej próbie i po prostu zatrzymali piłkę zagraną przez Darkojewicza. Teraz próba wrzutki w kierunku Walencji. Walencja odbił się od Nikoli Wujadinowicza, nie miał szans, aby dojść do tej piłki i ona poturlała się do Matusza Putnockiego. Putnocki szybko na prawą stronę. 89. minuta spotkania rozpoczęta. Jeszcze prawą stroną szarżował teraz klub się z Wasileckim. Nie udało się. Zatrzymana akcja przez Kirkeskowa, który na razie tam nie popełnia błędu. Będą Lechici wznawiali grę wyrzutem z auta, ale to wszystko w środkowej strefie boiska. To tutaj dobrze rozwijają te ataki zawodnicy Piasta Gliwice. To tutaj kolejusz nie potrafi gdzieś wykorzystać jakiejś swojej przewagi, czy to w umiejętnościach technicznych, czy innych. Po prostu podania Darkojewicza nie dochodzą do nóg jego partnerów zespołu. Próby przerzutów są niecelne, no i wszystko zatrzymuje się gdzieś właśnie w tej środkowej strefie. Gajos, on teraz wziął się za rozegranie. Widzi, że prawą stroną wbiega tam Marcin Wasielecki. On jest na wysokości już 5 metra. Oddaje tę piłkę jeszcze chyba do Tymoteusza Klubsza. Tak właśnie zrobili to Lechici. Za moment będzie być może próba wrzutki, choć jednak zagranie piętą gdzieś tam w kierunku partnera zupełnie nieudane i chyba w tym momencie akurat niepotrzebne. Ale poznaniacy znów wracają do piłki, znów są w jej posiadaniu na prawą stronę do Martińskiego. On teraz trochę też rozszerzył tę grę, on pojawił się, aby rozpocząć ofensywną akcję, naciskany przez Walencję. Przez moment stracił piłkę, ale utrzymali się jeszcze przy niej poznaniacy. Będzie aut na wysokości 10 metra. 90. minuta rozpoczęta. Będzie jeszcze zmiana tutaj za moment w ekipie gospodarzy. 11 numerem będzie kolejny schodził z boiska Jorge Felix, hiszpański zawodnik w tej właśnie drużynie. No on ma sporo metrów tutaj do pokonania, będzie czekał jeszcze na burzę oklasków, jak ona na pewno tutaj nastąpi z trybun. Zresztą tak jak wspomniałem, od dłuższego czasu tutaj gromkie brawa dla wszystkich zawodników Piasta Gliwice i tych, którzy są na boisku, i tych, którzy mieli okazję wchodzić później w drugiej połowie tego spotkania. Będzie jeszcze szansa dla Lechitów. Jeszcze będzie szansa, aby spróbować się zagrozić Jakubowi Szmatule, ale muszą poczekać poznaniacy, aż pojawią się wszyscy gracze Piasta na polu karnym. Gerard Badia już jest w polu karnym. Teraz jeszcze wrzutka poznaniaków, jeszcze będzie skakał do tej piłki Maciej Makuszewski. Jeszcze walczy w polu karnym, wybija jednak tę piłkę Kirkeskow i będzie okazja dla Piasta na to, aby tutaj jeszcze zagrozić bramce Matusza Putnockiego. Walencja, obok niego Janicki, obok niego także dwóch piłkarzy w białych strojach. No i udało się wślizgiem, takim dosyć rozpaczliwym, ale zatrzymał tę szarżę Walencji jednak Marcin Wasilewski. Zaraz próba przerzucenia w kierunku Jusiaka. Dobrze jednak wyczuł intencję poznaniaków Jakub Szmatuła. No i teraz on już wyłapał tę piłkę. Pokazuje Jusiak, że trochę długo wznawiają tę grę zawodnicy Piasta Gliwice. Szymon Marciniak popędza więc Szmatułę. Ten czas doliczony już się rozpoczął. Minuta za nami. Mamy więc moment na to, by sprawdzić jeszcze szybciutko w końcówce wyniki na innych boiskach w grupie mistrzów. Halo, studio Przybrnińskiego. Szybciutko zatem informacja z Łazienkowskiej. Legia remisuje z Zagłębiem po golu Chlążka 2-2 w Krakowie. Bez zmian 0-3. Krakowia przegrywa z Pogonią Szczecin. W Gdańsku Legia prowadzi z Jagiellonią Białystok 2-0. Ponownie jesteśmy w Gliwicach. I tutaj już doliczony czas gry. Druga minuta tego doliczonego czasu. Poznaniacy jeszcze, czy będą w stanie wykrzesać siebie trochę sił, trochę umiejętności. No teraz błąd Gajosa, który oddaje tę piłkę wręcz pod nogi rywali. Jest spalony, czy nie ma spalonego? Nie ma spalonego, będzie sam na sam teraz z Putnockim. Zawodnik Piasta Gliwice, ależ miał znakomitą szansę przed momentem na to, by zmusić do kapitulacji zawodników Lecha Poznań. Ten, który pojawił się w drugiej odsłonie na boisku, to Tomasz Jodłowiec, ale dobra interwencja Mateusza Putnockiego, który wybronił tę stuprocentową sytuację w wykonaniu zawodnika gości. Mówiłem, że on bardziej, wspominam o Jodłowcu, przeznaczony jest do zadań defensywnych, ale jak widać, gdy trzeba, także potrafi popędzić na drugą stronę i spróbować zagrozić bramce rywali. Darko Jeftić na środku boiska, to pewnie już jeden z ostatnich ataków Kolejorza w dzisiejszym spotkaniu. Jóźwiak piętą gdzieś w kierunku do Martwińskiego, ale gubią się w tym całym dryblingu poznaniacy. Napędzają kolejny kontratak Piasta Gliwice. Jeszcze tutaj będą mimo wszystko czekać gliwiczanie, aby utrzymać się dłużej przy piłce, aby usłyszeć gwizdek Szymona Marciniaka, który zerka już na zegarek, który za chwilę być może gwizdkiem da sygnał do zakończenia tego spotkania, a jednocześnie sygnał do rozpoczęcia wielkiej fety w Gliwicach, do cieszenia się z wywalczenia mistrzowskiego tytułu w sezonie 2018-2019. Maciej Gajos jeszcze tak na aferę zagranie tej piłki gdzieś w kierunku Nikoli Wujadoniewicza, który przesunięty tam pod szesnastkę stara się walczyć o górne pojedynki. Marciński był faulowany, nie będzie już tej gry wznowionej, bo w tym momencie olbrzymi wybuch radości w Gliwicach. Arbiter daje sygnał do zakończenia spotkania. Wybiegła cała ławka rezerwowych Piasta Gliwice na boisko, ale trudno im się dziwić. Wielki sukces podopiecznych Waldemara Fornalika w tym sezonie. Wywalczony tytuł mistrzowski. Zwycięstwo w decydującym spotkaniu nad poznańskim Lechem. 1-0 bez oglądania się na wynik meczu przy Łazienkowskiej. Szybko podsumujmy. Najważniejszy moment tego spotkania. 27 minuta meczu i fatalny błąd pomiędzy Matuszem Putnockim oraz Rafałem Janickim, który bezlitośnie wykorzystuje Piotr Parzyszek. To był ten jedyny gol w dzisiejszym spotkaniu, ale nie jedyny w przestrzeni całego sezonu, który przyniósł piłkarzom Piasta Gliwice wymarzony tytuł Mistrzów Polski. Lech przez pierwszą część spotkania, poza tym jednym karygodnym błędem z 27 minuty, świetował się całkiem nieźle. W drugiej odsłonie już Lechitom tego ani muszą zdecydowanie zabrakło. Oglądaliśmy słabe widowisko w wykonaniu zresztą i jednej, i drugiej drużyny. Najważniejsze jest to, że Piast wywalczył Mistrzostwo Polski. Lech kończy rozgrywki z rozbitym mocno zespołem i z szykowaną kadrową rewolucją przy Bułgarskiej. Jak ona będzie przebiegać, przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni i najbliższych miesięcy, które pozostały do rozpoczęcia nowego sezonu. Do tego nowego, do którego będziemy podchodzić z większymi nadziejami niż do rywalizacji w grupie mistrzowskiej, właśnie w tym, który się kończy. Lech Poznań przegrywa w Gliwicach z Piastem przy Okrzei 0-1. Teraz pora na radość Piasta. Lechici wracają do Poznania. A sprawozdawcą ze spotkania Piast Gliwice kontra Lech Poznań był Wojciech Bernard. Dziękujemy. Trwają jeszcze mecze w Gdańsku. Lechi z Jagiellonią Białystok 2-0. Lechiści prowadzą. W Warszawie dobiega końca mecz pomiędzy Legią a Zagłębiem Lubin. Tam w dalszym ciągu rezultat remisowy 2-2. Zakończył się mecz pod Wawelem. Krakowia Pogoń Szczecin 0-3. Radość ogromna w Gliwicach. Dlatego, że Piast wygrał z Lechem Poznań 1-0 i został mistrzem Polski. Jest to pierwszy nowy mistrz Polski od 1991 roku. No i pierwszy ze 1989 roku. Gratulacje dla drużyn z Gliwic. Tylko piłka nożna, no właśnie. Oczywiście inne wydarzenia to chociażby Żużel, dzisiaj Żużlowa Ekstraliga, dwa spotkania. Unia Leszno wygrała w Częstochowie z Włókniarzem 59-31. Natomiast o 20.15 rozpocznie się mecz Sparty Wrocław z ekipą Getuel Toluń. W pierwszej lidze Start Gniezno wygrał w Łodzi z Orłem 49-41. Natomiast w drugiej lidze przerwano spotkanie po trzech biegach Wandy Kraków z Unią Kolejarzem Rawicz z powodu opadów deszczu. Giro d'Italia, dzisiaj jazda indywidualna na czas. Najlepszy okazał się Primoz Roglic, który wygrał czasówkę. Rafał Majka zajął dzisiaj 14 miejsce w klasyfikacji generalnej. Wraca do ścisłej czołówki Primoz Roglic, ale zajmuje drugie miejsce, bo prowadzenie utrzymał Włoch Valerio Conti. Natomiast w generalce Rafał Majka zajmuje 18 miejsce, do prowadzącego Włocha traci 4 minuty i 43 sekundy. Sukces szermierczy dzisiaj Polski, bo nasze szpadzistki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik, Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata w Dubaju. W decydującym meczu Polki pokonały Amerykanki 41-28. Hubert Hurkacz tym razem w deblu zagrał w turnieju tenisowym na kortach ziemnych w Lyonie. W 1/8 finału Hurkacz i Brytyjczyk, Amerykanin Steve Johnson przegrali z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Francuzem Eduardem Rogerem Weselinem 5-7 i 4-6. Zakończony mecz w Warszawie. Legia Zagłębie Lubin 2-2. Cieszą się w Gliwicach trwa mecz w Gdańsku. Legia prowadzi z Jagiellonią 2-0. Jutro na antenie Polskiego Radia Poznań w sportowej arenie 5 minut po 21. Zapraszamy Grzegorz na jeździeckie emocje WKKW i Skoki przez Przeszkody. Bliższe wydarzenie to Festiwal Jeździecki Baborówku. Tak, dlatego, że to dwie duże imprezy w najbliższym czasie odbędą się w Wielkopolsce. Jeśli chodzi o WKKW, to Festiwal Jeździecki od najbliższego czwartku do niedzieli. Tym razem ta międzynarodowa impreza będzie także drużynową kwalifikacją olimpijską. Będzie reprezentacja Rosji, będzie reprezentacja Białorusi i reprezentacja Polski. Oczywiście, kto wygra tą drużynową rywalizację, pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Henryk Święcicki będzie naszym gościem. I będzie gościem Henryk Święcicki, dyrektor tej imprezy. Będzie również Szymon Tarant, dyrektor międzynarodowych zawodów w skokach przez przeszkody na Poznańskiej Woli. Tym razem ta impreza od 7 do 9 czerwca na hipodromie pod nazwą Forfulei. Szymon Tarant, szef tej imprezy, też będzie naszym gościem. Jeździecka sportowa arena jutro po godzinie 21 na naszej antenie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Zakończył się mecz w Gdańsku. Lechia wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0. No to sobie jeszcze zerknijmy, patrząc też na wyniki, jeśli chodzi o tabelę. Piast Gliwice 72 punkty, Legia Warszawa 67 punktów, Lechia Gdańsk 65. Na czwartym miejscu i awans do kwalifikacji Ligi Europy dla Krakowi. Na piątym miejscu białostocka Jagiellonia, która zgromadziła 57 punktów. Na zegarze już po godzinie 20 będziemy kończyć to specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Mariusz Siuda oraz pracujący dla Państwa studium Grzegorz Hałasik i Krzysztof Rytajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia. Polskie Radio Poznań. Minęła godzina 20, w niedzielę jest 19 maja. Za granicą niespokojnie, wybuch bomb w Bagdadzie i Egipcie. IMGW ostrzega przed burzami z gradem dziś wieczorem. Narodowa Wystawa Zwierząt w Poznaniu zakończona przyciągnęła tłumy. Wiadomości Aleksandra Włodarczyk. Niespokojnie za granicą, eksplozja w Bagdadzie. Wybuch był słyszalny w centralnej części miasta. Doszło do niego prawdopodobnie w okolicy, w której znajdują się budynki rządowe i ambasady. Na razie nieznane są szczegóły. Do eksplozji doszło dziś także w egipskiej Gizie w pobliżu piramid. Rannych zostało co najmniej 17 osób. Umieszczona przy drodze bomba została zdetonowana, kiedy przejeżdżały obok niej dwa pojazdy. Autobus turystyczny i samochód osobowy. Autobusem podróżowało 25 osób z Republiki Południowej Afryki. Co najmniej 13 zostało poszkodowanych. Rannych zostało też 4 Egipcjan, którzy jechali samochodem osobowym. Słuchacie wiadomości Radia Poznań. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem. Według najnowszych prognoz w najbliższych godzinach może padać i grzmieć w zachodniej i południowej Polsce, a także w województwie podlaskim i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Burz z gradem synoptycy spodziewają się także na południu Mazowsza i zachodzie Lubelszczyzny. Dla tych regionów IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozy przewidują, że opadom deszczu, miejscami do 30 mm, będzie towarzyszył wiatr osiągający w porywach prędkość do 80 km na godzinę. Popadało już miejscami w Wielkopolsce. Przed 18 na 10 minut z tego powodu zablokowana była droga krajowa w powiecie sieleckim.